Elhamdülillahi lezî hedâne âlihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedâne allâh. Ve mâ tevfîkî ve etsâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım sallu alâ sallu. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Allah'ım sallu alâ sallu. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allah'ım sallu alâ sallu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Şehit askerler Sedat Kasap, Muhammed Çoban, Hakan Atan, Ali Karapınar, bugün de vardı bir haberde bilmiyorum o da, pusuya düşürülen, o da burada var mı? Rabbim her bir ellerine rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, seyyatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, âli dereceler ihsan eylesin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, fi kulli lemhatin ve nefesin adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi kabul eyle. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle hasıl olan ecmümesi ubatı, evvelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i şerifine thaniyen isimleri zikredilen şehitlerimizin ve cümle şühedamızın ervahine vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerine haberdar eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ala Ali ve sahbihi sellem. Önümüzdeki perşembe, yani yarın değil öbür akşam saat 21'de Habertürk'ten çağırdılar. Veys Ateş kardeşimiz işte, ben de Maraş'taydım, telefonda çok şey edemedim, bir kalabalık yerdeydim. Ve lakin şimdi çağırsalar gelmesen de olmuyor. Bir şeyler anlatmasak o da olmuyor. İşte dediğim gibi kalabalıklarda lafa karışmak istemiyorum ama biz onunla teke tek surette inşallah bazı sorular, cevaplar efendim... Bidat ehli bu kadar konuşuyorlar, ifsad ediyorlar, izlal ediyorlar. Belki biz de bir hidayete vesile olabiliriz diye niyet ettik. İnşallah dua edin. Yasin-i Şerif okuyun. Allah tesirini halk etsin. Yasin-i Şerif çok faydalıdır. Yani ne niyetle okunsa o hasıl olur. Efendim, bu niyetle okuyalım. Allah Teala kalpler, gözler, kulaklar Mevlamızın tasarrufundadır. Dolayısıyla istediği tarafa çevirir. Allah Teala hidayet tarafına çevirsin. Amin. Kullarının kalplerini doğru konuşanlara çevirsin. Amin. Ehl-i sünneti düzgün anlatanları efendim Rabbim dinlesin, tesirli eylesin. Kullarının hidayetine vesile eylesin. Amin. Diğer hoca efendi kardeşlerimizle beraber hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Amin. Gözden, nazardan, şerlerden, etkisizlikten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Böyle dua edelim. Efendim, birbirimizi unutmayalım inşallah. İnsanları da haberdar edelim. Bilmiyorum, Lale Gül de verebilecek herhalde. Telefon edecektiler. Verebilirler, olmadı. İnsanlara da ulaştıralım, haber ulaştıralım. Çünkü herkes Lale Gül'ü dinlemiyor. Efendim, o tarafı da dinleyenler çok oluyor. Ortak yayın yapılacak Lale Gül'den. Ama biz yani bir insanın hidayetine vesile olabilir miyiz? Hakkı anlamasına, Ehl-i Sünnet itikadının efendim maddelerinden, işte en önemli maddelerinden bazı meseleler, Allah fırsat verirse Celle Celaluhu konuşmaya çalışacağız. Rabbim bize güzel ifadeler nasip eylesin. Amin. Halkımıza da güzel istifadeler nasip eylesin. Amin. Hepinizi de tebliğci eylesin, davetçi Amin. Eylesin. Allah Teala bütün tebliğ ulaştırdığınız yerleri idate ulaştırsın. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Bugünün cihatı bu. Bugünün harbi bu. Eftalül cihad, el emru bil maruf ve nevi'al münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Eski kitaplarda, Kütüb-i Semaviye'de bizim ümmet böyle bahsedildi yani. Elhammadûne, fissarrâ ve darrâ, darlıkta da bollukta da çok hamd ederler. Ahir zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ye'murûne bil maruf ve enhevne al münker. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Burada en büyük maruf düzgün itikattır. Şimdi nasıl ki insana namaz anlatıyorsun, oruç anlatıyorsun, zina yapmamayı, içki içmemeyi, işte benim akrabasına iyilik etmeyi, hanımını dövmemeyi, çoluk çocuğuna merhamet etmeyi, bunlara iyilik tavsiye ediyorsun. Efendim, kötülükten, haramlardan, günahlardan nehyediyorsun. Fakat burada en mühim mesele nedir? Maruf, hak bilinen demektir. Münker, Allah tarafından, Kur'an, şeriat tarafından reddedilen, tanınmayan demektir. İnkar, reddetmek, tanımamak demek. Münker, tanınmayan şey. Maruf, Kur'an ve sünnette, İslam'da hak olarak tanınan ve kabul edilen demek. Maruf. Bu adam maruf bir adamdır. Ne demek? Tanınmış bir adam. Yani lügat kelime manasından bile istilah manasına yol bulabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi kaderi inkar, alın yazını inkar, efendim mezhepleri inkar, hadis-i şerifleri inkar, efendim müçtehitleri inkar, bütün bunlar münker şeyler. Ümmetimiz bunları reddetmiş, Kur'an sünnet bunları reddetmiş. Bundan ne edeceğiz? Maruf, amentü esasları, iman esasları, Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, ahkamı, şeriatın ahkamının değişmemesi, reforma tabi olmaması, aynen kıyamete kadar baki olduğu itikadı, işte kabir azabı, mesela sıratın mevcudiyeti, mizanın kurulacağı, cesetlerin haşr olacağı, ahirette ebedi bir hayat olduğu falan falan falan. Dolu mesele var. Herkesin kafasını karıştırdıkları. Şimdi bunlar en çok Türkiye'de bu işler tabii zarar vermeye başladı. Çünkü millet cahil bırakıldı. Kur'an'ı kendi anlayamıyor, hadisi kendi anlayamıyor. Onun için bunların eline kaldı. Çıkan ne konuşursa onu dinliyor. Kafama yattı, yatmadı. Dini meseleleri kendi aklıyla yorumlayacak veya yorumlatacak veya işte siz aklınıza danışın, aklınıza sorun, aklınıza bakın. Kafanıza yatmayan bir şey Kur'an'da da olsa inanmayın, hadiste de olsa inanmayın diyen ilahiyatçılar çıktı. Ateistin konuşacağı lafı, hatta ateistin de konuşmayacağı bir lafı konuşuyor. Din adına konuşuyor, din adamı kisvetiyle konuşuyor yani. Sorun burada. Yoksa adam çıksa ateistim konuşsun, Şii'yim konuşsun, Mutezile'yim konuşsun, bize ne özgürlük var. Derdimiz ne şimdi? Ben Müslümanım, Ehl-i Sünnet'im, bir de Hanefi'yim, bir de Maturidi'yim. Ondan sonra Allah ne bilsin sen ne yapacağını. Haşa ve kella, Maturidi'ye göre de, bütün mezheplere göre de kafir olacak, kafir edecek laf söylüyor. Biz şimdi bu insanlara bunu nasıl anlatacağız? Dilimiz ettiği kadar anlatacağız. Yani bu ihtilaflı konuları, ihtilaf yok. Ehl-i sünnette ihtilaf yok yani. Ehl-i bid'atle ehl-i sünnetin, ehl-i şirkle ehl-i tevhidin ihtilafı var. Ama ehl-i sünnette hiç ihtilaf yok bu konularda. Dolayısıyla bu konuları açan adamlar ehl-i sünnet değil. Kimisi de ehl-i İslam da değil. Yani çünkü öyle konular var ki Kur'an değişsin diyecek kadar, Adem Aleyhisselam babası var diyecek kadar mütevatir konuları inkarla kafir oluyorlar. Kafir olanlar da var bunların içinde, bu lafları söyleyenler. Allah bilmez diyen kafir olur. Buna hiçbir alim Müslüman demez. 72'nin içinde de yeri yoktur. 72 fırka, dalalet fırkalarıdır ama tekfir edemiyorsun. Yekten tekfir edemiyorsun yani, genelini. Dolayısıyla itikadının pisliğine göre muamele edeceksin. Ama Allah Teala bilmez. Önceden ne olacağını bilmez, sonra ne olacağını bilmez, benim yarın ne yapacağımı bilmez. Namaz kılacak mıyım, sabah namaza kalkacak mıyım, kalkmayacak mıyım, ne bilsin? Yani bunu diyen adam İbn-i Hacer Eytemi, Ehl-i Sünnet'in en büyük alimidir. İki İbn-i Hacer var, o Askalani daha öncekidir, o hadiste, hadis hafızlarında, yani hadis ilminde diyelim çok ileridir. İbn-i Hacer Eytemi hem Şafii fıkhında hem Ehl-i Sünnet itikadında İbn-i Teymiye'nin de ipliğini pazara çıkarmakta falan ehl-i bid'ata reddiyelerde çok hizmeti vardır. Büyük veli. O mübarek zat bunu kesin beyan ediyor. 40 hadis kitabında bunu yazdık. Yani ki bir insan Allah'ın cüz'iyatı bilmediğini, yani teferruatı bilmediğini, genel kapsamıyla olaylara vakıf olduğunu, özel içeriğini, yani İstanbul var. İstanbul'u biliyor ama Fatih'te ne var? Orada işte efendim kaç cami var? Veyahut da Fatih'te İsmail Ağa var. İsmail Ağa'nın içinde kaç kişi namaz kılıyor? Veyahut işte Hayder var. Hayder'de bugün kaç girdi çıktı? Allah bunları bilmez diyor adamlar. Çünkü bunlar teferruatmış. Allah böyle ufak işlerle uğraşmazmış falan filan. Halbuki Kur'an bunları reddediyor. Yaş kuru ne varsa hepsini biliyorum diyor. وَمَا تَسْكُدُ مِنْ وَرَكَةٍ لَا يَعْلَمُهَا Yaprak düşmez ben bilmeden diyor. Yaprak. Ben bilmeden yaprak düşmez diyor. E sen nasıl haşa Allah bilmeden buraya girip çıkacaksın? Yapraktan şey misin? Tamam mı basit bir olaysın yani? Ki sen mükellefsin. Yaprak toprak mükellef değil. Nasıl bilmez? Bu ayetlere rağmen adamlar bunu bilmez diyor. Mutezilerin bir kafası böyle. İşte bu kafada olanlar kesinlikle kafirdir diyor. İbn Hacer Eytemi, ulema ittifak etmiştir. Burada zerre kadar şüphe yoktur diyor. Çünkü Allah'ın ilim sıfatı ayetlerle sabittir. Allah bi külli şeyin alim, her şeyi biliyor. Nasıl her şeyin içinde sen de bir şeysin, o da bir şey, böcek de bir şey. Efendim canlı da bir şey, cansız da bir şey. Her şeyi diyor. Her şeyin içinde hepsi giriyor. Bütün şey mevcuda derler. Mevcut varlık sahasına çıkmış. Mevla madumları da bilir yani. Mevcut varlık sahasındakiler. Madum yok. Adem'de. Adem yokluk demek. Aynla. Madum onu da bilir. Ne, nasıl bilir? Olsaydı nasıl olacaktı onu da bilir. Mesela kısır adamın hiç çocuğu olmamış. E Mevla bunun çocuğu olacağını bilir mi? Hayır. Yaratacaksa çocuğu olacağını bilir. Yaratmayacaksa olmayacağını bilir. Ama yaratsaydı nasıl yaratacak olduğunu, onun çocuğu yok ama olsaydı erkek mi oldu, kız mı olur, sağlam mı olur, sakat mı olurdu? Gözü kaşı kirpiği nasıl olurdu? Olsaydı nasıl olurdu diye Allah bilir mi? Bilir. Celle Celaluhu. Onun için mevcudu mevcut olarak bilir, madumu madum olarak bilir. Onun ilmi sonsuzdur ve nihayetsizdir. Ama cüz'iyatı bilmez diyen kafir olur. İşte böyle teferruat değil bunlar. İtikadın metni bunlar. Daha Allah-u Teala'nın hayat, ilim, sem'i, basar, irade, kudret, kelam, tekvin diye çocuklara sıbyanda öğretilen sıfat-ı sübutiyenin 8 sıfattan biri bu. Daha adam burayı bilmeden profesör olmuş. Profesör olmuş, doçent olmuş, bilmem, şimdi Maturidilik üzerine konuşma yapılacak. Profesör diye o çağrılıyor. Efendim Ebu Hanife üzerine radıyallahu anh bir açık oturum yapacak. Veyahut da bir şey. Efendim sen Ebu Hanife hakkında kitabın var. Hadi sen gel. Ya Ebu Hanife hakkında kitabın var. Neyse. Kitabı var ama ne yazdı içinde? Yani bunun ne ilmi var? Ben de şimdi gideyim tıp hakkında kitap yazayım yani. E bilgim yok. Ama yazabilirim. Kimse de bana sen diploman var mı tıp hakkında yok. Niye bu kitabı yazdın demez yani. Memlekette de böyle bir şey var. Herkes her şeyi yazabiliyor. O zaman ihtisas yok, bir şey yok. Hayrettin Karaman İmam Rabbani Hazretleri hakkında kitap yazmış. Veyahut da metiye yazmış, makale yazmış. Halbuki İmam Rabbani onu görse, onun Muaviye'yi sevmem radıyallahu haşa, sahabeyi sevmem dediği sahabe olduğunu yani İmam Rabbani ile mukayese ettin mi? Bütün bu işte en ileri giden kimdir? İmam Rabbani'dir. Mektubatta sahabe hakkında en çok duran İmam Rabbani'dir. Kaddesallahu aleyhi. Adam şimdi onun hakkında kitap yazıyor. Bu sefer bir toplantı olacak. Kimi çağıralım? İmam Rabbani hakkında kimin kitabı var? Felancan'ın. Ya Felancan'ın kitabı var ama adam tersten okumuş. İmam Rabbani hiç tanımamış. Doğru tanıtmıyor. İşine gelen yönlerini öne çıkarmış. He? Ekber Şah'a karşı mücadeleleri, yeni din reform arayışları, na karşı İmam Rabbani Hazretleri'nin dik duruşlarını, bütün dünyanın dinini değiştirecek projeleri nasıl iptal ettiği. Aban toplantıları ne? Sen İmam Rabbani'den bahsediyorsun. Dinler arası diyalog neydi? Yahudi Hristiyan cennete girecek neydi? Oğuz'taki yazılanlar, oradaki röportajların neydi? Tam İmam-ı Rabbani'yle taban tabana zıt olan dinleri birleştirme projelerinde bile isimleri, imzaları olan adamlar, sahabe düşmanlığında tam İmam-ı Rabbani'ye muhalif adamlar, İmam-ı Rabbani'de kitap yazınca ne oluyor? İmam Rabbani'ci oluyor yani. Bizim memlekette böyle bir kültürsüzlük, bir cehalet efendim zirvesi var. Zirve yapmış. Bu bunun hakkında kitap yazmış ama ne anlamış, ne tanımış, hangi yönünü öne çıkartmış, iftira mı yapmış veyahut onu tanıtayım derken kendi ona uygun mu yaşıyor, muvafık mı itikadı var, muhalif mi itikadı var, o kitabına yansıtmasa bile kendi yazılarında, kendi hayatında, kendi konuşmalarında bu zata uygun mudur? Neyse, Maturidi'yi ağzına aldığın zaman, Ebu Hanife'yi ağzına aldığın zaman veya onun hakkında kitap yazdığın zaman yani ameli söyleme, ameli Allah'la aramızda herkesin yanlış işler olabilir. Kimse İmam-ı Azam kadar takva olacak, İmam Maturidi kadar efendim, muhlis olacak, abid olacak falan bu iddiada kimse değil. Böyle de bir şey aramıyoruz. Ama en azından takıya yapmayacak, o zatın itikatlarını hem doğru anlayıp doğru konuşacak, doğru yansıtacak, ondan sonra kendi o itikatta olacak. Amelde tabii ki herkes o zatların ameline yetişemez yani. Ama itikat ortadadır. Ben Sünniyim dedikten sonra kaderi inkar edilir mi? Ben Hanefiyim dedikten sonra hayız kadın camiye girer denebilir mi? Ben Hanefiyim deyip de efendim adeta de kadın namazda kılar, oruçta tutar denebilir mi yani? Mevzu bu. Biz bu işin burasındayız. Sünniyim deyip böyle yapmak, Hanefiyim deyip böyle yapmak, Maturidiyim deyip aklı öne çıkarıp vahiy geri bırakmak İmam Maturidi iftiradır. Onun için derdimiz ne? Derdimiz münafıklıkla mücadele. Derdimiz takıya ile mücadele. Sen çık, görüşünü söyle, delillerini anlat, milleti kandırabiliyorsan kandır, ikna edebiliyorsan et. Bize ne, memlekette özgürlük var. Biz hükümet miyiz ki bunları engelleyelim? Hükümet değiliz ki biz. Gücümüz yok. Sen serbestsin. Ama bizim itirazımız ne? Sen Hanefilik, Sünnilik, Maturidilik lafını kullanıp da arkasından Şiilik, Mutezililik, efendim Caferilik, efendim 72 fırakı dalleden efendim esinlenip millet itikadına bozgunculuk, müfsitlik yapma. Biz bunu söylüyoruz. Bana göre kader yok, Allah önceden bilmez, aşağı yazısı yok. Neye göre? Delilin ne, konuş. Zaten ayetten hadisten delil bulamazsın ama uydurursun, kaydırırsın, tahrif edersin, tahir edersin bilmem ne. Ama Ehl-i Sünnet'in görüşü budur diyemezsin. Maturidi'nin görüşü budur diyemezsin. Dersen iftira olur. İftira ayrı bir şey. Kendi yanlışını millete anlatmak ayrı bir şey. Yanlış inanmak ayrı bir şey. Bir de felanca da bu görüşteydi deyip o kişiye iftira etmek, o da ayrı bir şey. Şimdi bir insan kendi zina eder, kebair büyük günah işliyor. Ama şimdi zina etmeyen birine de felanca da zina ediyor dediğin zaman bu da çok büyük bir şey. Yani mevzuyu dikkat edin. Birçok günah var. Kendi o günah haramı yaptığı zaman İslam'da had cezası yok. Ama başka birine yaptı diye iftira ettiği zaman iftiradan had cezası var. Farkı fark edin yani. Kendi yaptığı bir büyük günahın öyle büyük günahlar var, had cezası yok. Dünyada had cezası yok yani. Ahirette azabı var. Tevbe etmezse falan ayrı dava. Tevbe ederse, Allah affederse o başka. Ama İslam iftiraya o kadar ağır bir ceza, 80 sopa cezası koymuş. Ve la tekbelûlum şahadeten ebeda. Ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin diyor. Hiçbir mahkemede, hiçbir davada şahitliklerin geçerli tanımayın diyor. Ve la kemul fasikun. Bunlar fasıktırlar diyor, iftira eden için. Sen şu anda mahalledeki birine, hanımına iftira etsen, komşuna iftira etsen, babana, anana iftira etsen yani bu Kur'an'ın ifadesiyle fasık oluyorsun. Ebedi şahitliğin geçerli olmayacak duruma düşüyorsun. İmam-ı Azam'a iftira diyorsun. İmam Maturidi'ye iftira diyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira diyorsun. Kur'an'a iftira diyorsun. Allah'a iftira diyorsun. Allah'a da iftira diyor. Ya kadınlara bakmayın, gözünüzümle ayet okuyorum. Adam namaz kılıyor, yaptı sonra Allah böyle bir ayet indirmedi diyor. Ya şimdi bu nasıl oluyor? Kur'an'da kullil mevne yeğuddu min ebsari. Yani Allah'a iftira diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ Allah'a yalan iftira edenler felah bulmazlar. Allah adına konuşuyor. Allah diyor kabirde azap etmez diyor. Allah diyor şunu yapmaz. Allah böyle yapmaz. Celle Celaluhu. Ya sen Allah Teala yapacağım buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de yapacağım buyuruyor. Allah diyor hesap yapmadan azap yapmaz. Mehmet okuyan. Ne olacak? Niye süt diyor Kur'an'da? اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَاكَةُ ظَالِمِ يَنْفُسِهِمْ Ondan sonra وَلَوْ تَرَى اِذَا تَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَاكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَمْ وَاَدْبَارَهُمْ Hep ayet bunlar. Daha ölürken melekler diyor, evre çevire döverler diyor. Bir önüne sopayı basarlar, bir arkasını çevirirler, kamçıları vururlar diyor. Ayet bu. Daha ölürken hesap mı oldu? Mahkeme mi kuruldu? Mahşer mi kuruldu? Daha adam yeni ölüyor. Bu adama hesapsız azap ettiğini Kur'an'da söylüyor. Öbürü diyor efendim, hesapsız azap yoksa o zaman nimet de yok. Nimet yoksa nasıl olacak? Tetenezzelü alemül melâketü. Melekler ölürken yanlarına iner ayeti. Ellâ tekâfü ve lâ tehzenü. Korkmayın, üzülmeyin ayeti, müjdesi. İnnelezne teveffâmül melâketü tayyibîne. Tertemiz imanlı, Kur'anlı, zikirli vaziyette melekler canlarını alırken yekûne selâmün aleyküm. Onlara selam verirler diyor. Bu adamın da nasıl öldüğü belli olmadı. Öldükten sonra mahşere çıkması lazım. Mahşerde mizana konması lazım. Mizanda hesabı yapılması lazım. Günah sevabı tartılması lazım. Cennetlik, cehennemlik karar verilecek. Tamam. Bunlar olmadan evvel ayette de diyor ki canını alırken selamı getirir Allah'ın selamını diyor. Demek ki önceden bir müjde var. Bir ön müjde var. Ön azap var. Sen şimdi bu ayetleri nasıl inkar edersin? Bu yok dediğin zaman kime iftira etmiş oluyorsun? Cübbeliye, takkeliye değil kardeşim. Allah'a iftira ediyorsun yani. Sen ne hakkın var Allah'a iftira etme? Onun için mevzu büyük ve ciddi ve iman meselesi. Amelden, mezhepten, fıkıhtan, seni yani tatbikattan geçtik. Onlara hani yine de bir noktada furu deniyor. Teferruat, Türkçedeki manada teferruat, fuzuli anlamında haşa değil ama furu deniyor yani. Fer'i meseleler. Ana gövdeyi teşkil etmiyor. Dalları temsil ediyor. Ana gövde akaid meselesi. Fıkhı Ekber. İmam-ı Azam'ın kitabının adı. Fıkhı Ekber. El fıkhul ekber. En büyük fıkıh. Nedir en büyük fıkıh? En büyük fıkıh abdest, namaz meseleleri, hayız, nifas meseleleri değildir. En büyük fıkıh itikat meseleleridir. İmam-ı Azam El fıkhul ekber diye yazmış. Yoksa fıkıh kitabı yazmadı İmam-ı Azam. Bütün müçtehitleri yazanlara o yetiştirdi. İmam Muhammed yazdı dolu. İmam Ebu Yusuf'un o kadar yoksa da İmam Muhammed'in daha çok var. İmam-ı Azam Efendimiz'in baş talebeleri bunlar. İmam Şafii bile ne diyor radıyallahu anh? Ben diyor İmam Ebu Yusuf'un şeyim, İmam Muhammed'in diyor. İmam Muhammed'in kitapları olmasa yazılı ben Şafii olamazdım diyor. Bütün fıkıh dönüyor gidiyor Ebu Hanife radıyallahu anh. El fıkhu kullum, el halku kullum iyalun fil fıkhli Ebu Hanife'te. İmam Şafii radıyallahu anh'ın tabiriyle. Bütün mahlukat fıkıhta Ebu Hanife'nin ailesiyiz diyor. Tabii ki onların farklı içtihatları olmuş. Çünkü müçtehit seviyesine gelmiş. Müçtehit mukallitlik yapamaz. Kendi müçtehit olduğu için mecburen kendi içtihadının onu ulaştırdığı delillerle çıkarttığı neticeyle amel etmesi gerekiyor. Taklit yapamaz. Caiz değil onun için. Farklı bir görüşe kail oluyor. Bu ayrı bir şey. O da ayetten hadisten mesnedi var, müstenedi var. Velakin sen şimdi bu zatlar bu kadar eserler bırakmışlar, ilimler bırakmışlar, efendim beyanlarda bulunmuşlar, binlerce, on binlerce, yüz binlerce fetvalar vermişler. Bunun üzerine ondan sonra gelen ulema bina etmiş, efendim yeni gelişen hadiseler karşısında kıyaslar gelişmiş vesaire, dinimiz tekamül etmiş. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatında dinimiz kemale ermiş, daha üzerine ilave edilecek bir şey yok. Mesele onun içinde, ayet ve hadisin içinde dolanmak suretiyle her zaman zemine göre Allah'ımızın ne emrettiğini, ne nehyettiğini. Mevzu bunu arıyoruz. Bunun aksine beyanlar, efendim sen direkt Allah'a iftira, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira, sahabe-i kirama iftira, öyle bu zaman öyle oldu şimdi. Şimdi bunlarla uğraşacağız, reddiye yapacağız, mücadele yapacağız. Bu en büyük fıkıhtır. En büyük fıkıh budur. İmam-ı Azam birkaç risale yazmış. Bu yazdığı risalelerin hemen hemen hepsi ne üzerine? İtikat üzerine. Çünkü Mesela Nukirru Risalesi de öyle. Şunu ikrar ediyoruz, şunu ikrar ediyoruz. Onu da işte bir dersler yapmamız lazım. Daha başlayamadık da yani. Nesep-i Şerif kitabını biraz yoğunlaştırdı beni yani. Çok da mevzu yazıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi, babası, dedeleri hatırı için. Çok ilimler elhamdülillah buldum yani. Çok kaynaklar buldum. Dün gece yine sabaha kadar uğraştım. Toparlıyorum Mevlid'e kadar inşallah. Toparlamam lazım. İnşallah ama hiçbir kitapta bir arada bulunamayacak şeyler. Hakikaten çok malumat, müfit malumat oluyor. İşte o bakımdan da öbür derslere başlayamadım. Bir akaid dersi başlamam lazım bir an evvel. Bak nukırru, şunu ikrar ediyoruz. Şunu ikrar ediyoruz. İşte cennet haktır, ikrar ediyoruz. Cehennem haktır, ikrar ediyoruz. Kader haktır, ikrar ediyoruz. Öyle ikrar ediyoruz. Kabir azabı haktır, ikrar ediyoruz. Ebu Hanife bunu yazmış. Radıyallahu mesela. Öbür Fıkhı Ekber'de bütün Allah-u Teala'nın isimlerinin sıfatlarını, Allah-u Teala hakkında neyi düşünmemiz caiz, neyi düşünmemiz muhal, mesela bu meseleler. Çünkü öbür fıkıh, yani on binlerce cilt işte kitap türemiş. Sen şimdi Hanefi fıkhı buraya sığmaz bugüne kadar yazılan. Ama bunların hepsi kimden çıkmıştır asaleten? Ebu Hanife radıyallahu anh. O nasıl kitapla baş etsin? O insanları yetiştirmiş. Ama itikada gelince ne yapmış? Bu itikat müsamaha kabul etmez. Bunda ihtilaf olmaz. Bunda cumhur müttefiktir. Maturidi, Eş'ari fark etmez. Hepsi ehl-i sünnettir. Burada müttefiktir. Onun için bunu itikat meseleleri de çok da teferruatlı değil. İzahları, delilleri çok. Ama Allah'ın sıfatlarını bilip de kabul etmek çok teferruatlı bir şey değil. Ama sen Allah'ın ilim sıfatını ispat etmeye kalktığın zaman sırf ilim sıfatı hakkında ben ciltler dolusu kitap yazabilirim. Yani o kadar malzemem var, kaynaklarım var. Sırf ilim sıfatı hakkında dünya kadar kitap yazabilirim. Deliller ayrı bir şey. Ama ilim sıfatını anlatmak ve kabul etmek ve ikrar etmek kolay. Anlamak kolay. Sohbetle de anlatmak kolay. İtikat meselelerini. Onun için Fıkhı Ekber en büyük fıkıh diyorsun. Öbürü onun yanında küçük kalan fıkıh, milyonlarca cilt belki kitap vardır. 1200 senedir, 1250 senedir Ebu Hanife'den sonra radıyallahu teala anh, onun yani yetiştirdiklerinden çıkan belki milyonlarca eser vardır. Belki değil, milyonlarca var zaten. Ama bir itikat için yazdığı şey 10-20 sayfayı geçmiyor. En büyük fıkıh 10 sayfa, 20 sayfa. Neden? Çünkü itikatta müsamaha yok. Doğru inanmazsa Allah muhafaza kafir olur veya kafir olmasa 72 sapık fırkadan birine iltihak etmiş olur. Ehl-i sünnetten ayrılır. Ehl-i sünnetten kıl kadar ayrılan, karış ayrılan cehennem cemaatlerine ayrılır diyor. Tirmizi hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْقِيدَ شِبْرٍ. Bir karış, bak karış. Cemaatin inancından, yani ehl-i sünnetin cumhur, sahabe, cemaat demek sahabenin inandığı konular. Sahabe döneminde zaten bunların hepsi yerleşmiş, kesinleşmiş. Ebu Hanife radıyallahu anh sahabe görmüş zaten. Konu ittifakla sabit olmuş artık. Ondan sonra çıkmış bu ihtilaflar. İtikat meselelerinde ihtilaf yoktur. Savaş da ettiler aralarında, harp da ettiler aralarında, sahabe-i ikram aralarında da savaşlar oldu. Bunların içtihadi şeyleri var, izahlarını yaptım. Ama itikatta hiçbir zaman muhalefet olmaz. Hazreti Ali Efendimiz'e kadere inanır, Hazreti Muaviye Efendimiz'e kadere inanır. Öyle mi? Sahabeden bir tane kader yoktur diyen bulabilir misin? Evet. Hatta o harpler sırasında hariciler çıktı. Ona buna kafir demeye başladılar. Hazreti Ali Efendimiz sağken zaten haricilerden biri şehit etti. Dolayısıyla hemen ne dediler? Sahabe-i kiram aralarındaki o kadar büyük şeyler olduğu halde biz birleşiriz. Hazreti Muaviye de dedi. Ben Hazreti Ali ile giden birleşirim, o benimle birleşir. Sizi mahvederiz. Yani çünkü siz itikada dokunuyorsunuz. Biz burada hilafet yönetimle ilgili ihtilaflarımız oldu. Ama siz neyi karıştırıyorsunuz? Milletin imanını karıştırıyorsunuz. Onun için sizin katliniz vaciptir dediler ve birleşmek istediler. Sonra kime nasip oldu haricileri katletmek? Hazreti Ali Efendimiz'e. Hazreti Ali Efendimiz'e nasip oldu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Ya Ali, ben Kur'an'ın tenzili üzerine cihat yapacağım. Yapıyorum. Sen de Kur'an'ın tevili üzerine cihat yapacaksın. Yani ben vahyi kabul ettirmek için bu kadar gavurla harp ettim. Ömrüm savaşlarda geçti. Ama sen Kur'an'ın manasını bozmaya çalışan, Kur'an'a yanlış mana vermeye kalkan bid'at ehli harici fırkasıyla savaşacaksın. Önceden haber verdi bunu. Ve emretti bunu. Çünkü en büyük cihat, iyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. İyilik, kötülük ne? Tabii ki içki kötü, namaz mı? Fahiş kötü, zina kötü. Tabii ki namaz, abdest, sıla-i rahim, sadaka, zekat, maruf, iyi bir şey. Ama işin başı nereden başlıyor? Önce itikad. Çünkü bu adam düzgün inanca, maruf inanç. Sahabe zamanında maruf, bilinen inanç. Bu inanca sahip olmazsa zekatı da boşuna, namazı da boşuna, orucu da boşuna, hayr-ı hasenatı batıl oldu gitti. Leyneşrakte lehbetanne amelük. Şirk koşarsan bütün amellerinin sevapları elbette mahvolmuştur diyor. E sen Allah bilmez dediğin zaman şirk koşuyorsun. E sen Allah'ın ilmiyle kendi ilmini ortak ediyorsun. Allah'ın ilmini Celle Celal kendi kısır bilgine, noksan anlayışına, fikrine kıyas ediyorsun. Bu şirktir. Sen mahluksun. Yaratanın ilmiyle senin ilmin alakası yoktur. Nasıl diyorsun ki ben de bilmiyorum, o da bilmez. Nasıl oluyor? Ha, şirktir. Onun için burada mesele çok büyük boyutu var. Bunlar, bu da bir görüştür, bu da bir fikirdir, fikir adamıdır, ilahiyatta hocadır falan olmaz. İtikatta müsamaha yoktur. İnanç meselede kıpırdanmaz, hiç kıpırdama payı yok. Allah şunu da bilir mi acaba? Yok öyle bir acaba. Naslarla, ayetlerle, muhkem ayetlerle sabittir. Bunlar da muhkem kalmamış ki arkadaş. Elif, la, mim, müteşabi ayet manasını bilmiyoruz. Allah'a havale ediyor. Tamam. E Kur'an'da kaç tane elif, la, mim gibi var? Hünne ümmül kitap. Muhkem ayetler kitabın aslı temelini teşkil ediyor. Bütün Kur'an muhkem. Ama sen muhkem ayeti bile neye çeviriyorsun? Bir tevil, bir yorum, bir kargaşa. Bu ayetin manası bu değil. Yani şu. Ne olacak o zaman? Demedi mi herif? Başını kapatmak yok dedi ya. Başörtüsünü fular gibi dedi. Göğsüne dolayın diyor bu ayet dedi. Niye? Gerdanlığın gözükmesin. Niye? Çalınır. Yani kadının gerdanlığı, gerdanı görünmemesinin emredilmiş, başı emredilmemiş, o da niçinmiş? Efendim çalınmasın içinmiş. E bunu dekandı bu adam bir zamanlar ya. İşte böyle. E yani en muhkem ayetleri bile neye çeviriyorlar? Müteşabiye çeviriyor. Yani öyle bir kargaşaya sokuyor ki bu manada olabilir, şu da olabilir. Olamaz halbuki. Yok öyle bir mana. Hiçbir sahabeden, tabiinden, müfessirden nakli olunmamış mana. Kendi uyduruyor. Bir Meryem validemiz meselesi de işte zamirin biri fihaymış, zamirin biri fihiymiş. Ha kadına gidermiş, hi erkeğe gidermiş. Çıkarttı oradan Meryem validemiz çift cinsiyetliymiş. Böyle bir şey Kur'an'dan çıkartabilir mi ya? Annesinin beyanı var Kur'an'da doğurduğu zaman. İnni ve zatüha ünsa. Ben bu kızımı doğurdum diyor. Ve zatü doğurdum. Ha kime gidiyor ha? O ha kadına gidiyor işte ha onu diyor. Ünsa diyor bir de. Zamiri bıraktık şimdi. Ha dıhidi. Ünsa diyor. Dişi doğurdum. Ünsa dişi. Sen Allah'ın ayette dişi dediğine nasıl çift cinsiyet dersin ya? E bu yüzden Mehmet okuyan kafası. E bu adamlar cirit atıyorlar. Ondan sonra bir şey diyoruz. Ya bunlar konuşturmayın. Ya Ramazan programı yaptırıyorsun. Bana ne? Onun programını iptal etti. İhaleyi ben mi alacağım yani? Para derdin demiş, pul derdin demiş ama bu adam yanlış konuşuyor. Ramazan günü milleti dinden edecek dediğimiz zaman adam senelerin imamının oğlu, kendisi de bayağı bilgili, bayağı da bir yere gelmiş. Diyorum böyle böyle. Diyor ki biz o hususta yorum yapamayız. Hacı abi diyorum, hacı abi. Beş vakit namazlı abdestli bir hocanın çocuğusun. Sen de bu kadar din içinde yaşamış, büyümüş bir kardeşimizsin. Veya belki benden yaşlı. Nasıl diyorum yorum yapamıyorsun? Meryem validemizden Allah mucize olarak Kur'an'da zikrederken bunda hem de erkeklik vardı denebilir mi diyorum. Ya diyor işte diyor yani bu ilmi mesele siz konuşmanız lazım bunu. Biz yorum yapamayız. Nasıl yorum yapamıyorsun ya? Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen bir adam hakkında bu şirktir, bu Kur'an'a muhalif, Kur'an'ı reddir. Siz diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Ya o kadar kültürünüz yok mu sizin? O kadar bilginiz yok mu sizin ya? E bunu da bilmiyorsanız zaten nasıl Müslümansınız? O zaman size papaz da gelse yutturur. Haham da gelse tutturur. Sizin din diye bir dayanağınız yok o zaman. Ya her şeyi bıraktın, Kur'an diyorsun. E şimdi sıra Kur'an'a geldi. Evrim teorisi Kur'an'a zıt değil diyorsun. Nasıl zıt değil ya? Yani Kur'an'a birleşelim, Kur'an'a dönelim. Hadisleri bile devreden kaldırdınız haşa. E Kur'an'ı da inkara başladın. Zaten bu iş tasavvufu inkarla başlarken, sonu mezheplerden giderken, oradan hadislere gelirken belli değil miydi ki bu işin sonu Kur'an'a gelecek? Ya Kur'an'dan Allah'a da gelecek, merak etmeyin. Celle Celaluhu geldi bile. Çoğu Allah hakkında işte bilmez diyor, baksana. Aziz Bayındır bilmez diyor, Allah diyor ne bilsin kiminle evleneceğini senin diyor. Bu adam Allah bilmez diyor, sakalı var hoca. Vakfı var, kitap basıyor, takvim basıyor. Allah bilmez diyor. Din adına konuşuyor bunu. E şimdi sıra Allah'a gelmedi mi yani sizce? E geldi işte, Allah'a geldi. Celle Celaluhu sıfatlarına geldi. Sıfatlarından zatına geldi. E sıfat zattan ayrılır mı yani? İlim sıfatı yok, bilmez dedin mi? Ne demiş oluyorsun? Bilmeyene ne demiş oluyor haşa? Cahil demiş oluyorsun. E zatına dedin sen bunu be. E bana deseydin, babama deseydin ben ne yapardım? Ayağa kalkardım. Babana, anana, atana, ona buna konuşturmuyorsun. Allah'a konuşturuyorsun. Celle Celle. Allah'a konuşturuyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşturuyorsun. E bu olmaz ya. Bak o bir adam var mesela. O ateist herhalde. Ne diyor? Profesör Şengör mü? Ben görmüşüm. Ne o? Celal Şengör mü? Şengör mü? Tamam yani soyadını yanlış söylüyorsam şey olmasın. Bazı kere karışıyor kelimelerde. Bu sefer başka bir adamın soyadı çıkıyor falan. Ece, bu arkadaş yani herhalde ateist diyorlar. Bilmiyorum siz. Kendi mi söylüyor? Kendi söylüyor değil mi? Tamam. Yok yani şimdi onu inceleyelim. Ateist diye ben biliyorum. Yani şimdi bu adam da sorun yok. Şundan sorun yok. Ben ateistim diyen de sorun var mı? Yok. Özgürlüğü var mı? Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor Kur'an. Yol vermiş, imtihandayız. İmtihan olması için yol vermiş, kurban oldu. Kendini inkar edeni de konuşturuyor. Bu adamda sorun var mı şimdi? Yok. Öbür ilahiyatçı da Kur'an'daki şu ayet uygun değil diyen de sorun var mı? İlhami de var. Şaban Ali de var. Mustafa Öztürk de var. Mustafa Öztürk de var. Mustafa Karataş da var. Hadisleri inkar ediyor, mütevatir hadisi. Var, sorun var. E Celal'de hiç sorun yok. Adam işte geçen yine çıkmış teke teklemine. Orada abone olmuş oraya zaten. Devamlı onu çıkarıyor. Neyse çıkartsın, bana ne de. Orada Gazali'yi tartışıyorlar. Bir de yani ecnebi diyelim ona. Şimdi gavur dedim de şey oluyor, ayıp oluyor herhalde biraz. Ecnebi bir adam var, profesör. O da Türkçeyi biraz öğrenmiş. O da Türkçe konuşuyor falan. O da var orada şimdi. Gazali'yi tartışıyor. Şunu bunu tartışıyorlar. İslam'ı şey diyorlar falan. Müslümanların işte bulduğu icatlar, şey efendim, o yakında vefat etmiş olan Fuat Sezgin hakkında konuşuyorlar falan filan. Tabii onun da her görüşü doğru değil Fuat Sezgin'in. İslam'ın, Müslümanların bulduğu icatlar, şunlar bunlar hakkında binlerce şey yaptı. Araştırma, güzel hizmetleri var. Ona bir şey demiyorum ama mesela Gazali demiş, efendim bu işi durdurdu. Yani Gazali özgür düşünceye pranga vurdu. Özgür düşünceye pranga vurunca Müslümanların ilerlemesi durmuş. Haşa. İmam Gazali özgür düşünceye pranga vurmaz. Ama senin Kur'an'a ve sünnete karşı Müslümanın özgür düşüncesi olamaz. Kur'an'a muhalif, sünnete muhalif bir özgür düşünce olabilir mi? Yani Allah böyle buyursa da sen tersini düşünebilirsin. Müslümana ben bunu diyebilir miyim yani? İmam Gazali bunu nasıl desin? Milleti kafir mi edecek? İmam Gazali pranga vurmuş, onu konuşuyorlar. Haşa, İmam Gazali olmasa bütün milletin din imanı kalmamıştı şimdi. O felsefenin hem içine girdi, ondan sonra içinden çıktı, ondan sonra felsefeyi kendi içinden vurdu ve perişan etti. Felsefecilerin mantıksal düşüncelerle vahye karşı çıkışlarını perişan etti, alt üst etti. İmam Gazali'siz biz bugün yaşayabilir miydik dinimiz, imanımız? Büyük Hüccetül İslam lakabını almış. Ne yapmış işte özgür şeye, düşünceye pranga vurmuş falan falan. Şimdi onu konuşuyorlar. Orada o Celal Şengörbü'ne, o da diyor ki, Gazali diyor şurada hata etti. Nerede hata etti diyor. Dönüş yaptığı, başvurduğu vahiy de diyor, vahiy ne kadar güvenilir acaba onu düşünmedi diyor. Vahiy ne kadar güvenilir diyor. Şimdi bir insan ateistse, Müslüman değilse, vahiy ne kadar güvenilir deme hakkına sahiptir. Ve bu memlekette yani özgürlüğe sahiptir. Bu memlekette. Çünkü her şey serbest ya onun için. Şimdi bu memlekette bu ortam var herkes için. İcabında devlet büyüğünü koruma kanunu var. Allah peygamberi koruma kanunu yok. Bundan dolayı da atış serbest. Bu adam da bunu söylüyor. Diyor ki Gazali'nin diyor vahye bakalım derken diyor yani vahiy ne kadar güvenilir hiç onu düşünmedi. Orada hata etti diyor. Gazali'nin ya Rabbel Alemin düşündüğü şeylerin yanında senin acaba bütün okuduğun ömrünü koysan saniye edebilir misin ya ömründe onun? Onun bir düşündüğü, saniyede düşündüğünün ya. Gazali onu düşünmemiş yani. Vahiy ne kadar güvenilirmiş. Ya kardeşim, Gazali vahyin tam güvenilir olduğunu delilleriyle itikat etmiş. Gazali mukallit bir adam değil ki. Müçtehit bir adam yani. Efendim, kendi mezhep içinde tabii, müstakil mezhep sahibi değil. Ama o kanaata varmış, o karara varmış. O karara vardıktan sonra da millete de hak bildiğini beyan etmiş ve insanlara Kur'an'a, sünnete, vahye karşı düşünce geliştirmeyin demiş. Bunu demek zorunda bir Müslüman alim olarak yani. En doğrusunu yapmış. Sana göre vahiy ne kadar güvenilir diye sen bir soru işareti koymuşsun. Koyabilirsin çünkü zaten ateistim diyorsun. Yani Allah'ın varlığında şüphen varsa veya redde inkarın varsa Allah'ın gönderdiğini artık düşünebilir misin? Yani Allah haşa, Allah'ı inkar ediyorsan Allah peygambere elçi göndermiş. Bu zaten düşüyor, otomatikman düşüyor yani. Dolayısıyla ben bu adamın bu lafını kibar buldum yani. Kibar buldum. Vahiy neymiş bilmem ne bilmem ne yapabilirdi, sövebilirdi yani. Ama adam kalktı dedi ki, vahiy ne kadar güvenilir dedi yani falan, orada şüphe etmesi lazımdı falan. Yine terbiyeli buldum yani. Bir ateist ağzına göre. Ateist ağzına göre. Bu adamda sorun var mı bize şimdi? He? Peki şimdi İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair yüzlerce, binlerce hadis ve rivayet, mütevatir konu. Mustafa Karataş sakalı da bırakmış, ondan sonra mübarek olmasın. Mütevatir bir meselede kalkmış efendim gelip de bu olmaz, aklım ermez, gökte o şey yok, o sen, herkes öldü, ölmeyen yok, İsa da ölmüş falan dediği zaman bu bizim için daha tehlikeli değil mi? Esasında bu ne demiş oluyor biliyor musun Mustafa Karataş burada? Bu hadisler değil. Bu hadisin sahibi, çünkü bu Bukhari'de var mı? Var. Müslim'de var mı? Var. Kütüb-i Sitte'de var. Tis'a'de var. Tis'a ve Tis'in'de var. Bütün kaynaklar mütevatir. Manen mütevatir. İnkarı tekfir edilir. Manen mütevatirde. Bu durumda bir kuvvetli konu, Ehl-i Sünnet'in bütün itikat metnine girmiş. Buna benim aklım ermez dediğin zaman, din adına, diyanet adına müftü vaiz yetiştirecek kurumda ders veren bir hoca olarak dediğin zaman, benim için Celal Bey'den çok daha büyük tehlikesin yani. Çünkü o adam en azından vahiy ne kadar güvenilir diyor. Sen ne diyorsun? Ben Kur'ancıyım, sünnetçiyim, ümmetçiyim, ehli sünnetim, hanefiyim. Ondan sonra Resulullah'ın bu sözü akla mantığa uymuyor, kabul edilemez diyorsun. Sen bunu diyorsun ya. Altında ilahiyat profesörü vasfın var yani. Bana ne? Yani ateist olmak için Allah yok demek lazım değil ki kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini inkar, mütevatir gibi sahih ve mütevatir konuları konuşur. Ha bir hadis-i şerif vardır dersin, ben bunun senedinde cerh var falan, alim bunu reddetmiş. O ayrı bir şey. Hakkında konuşulan bir durum varsa sen orada hadis inkarcısı, seni ben saymam. Özel bir hadis hakkında konuşuyorsan genel hadis inkarcısı saymam. Ama ben de o işleri bilen adamım. Mütevatir ittifakla kabul edilmiş ve itikat metinlerine geçmiş bir konuda kabir azabı var mı yok mu? Mütevatir mi bu hadisler? Ayetten de delili var ama hadisler de alenen mütevatir. Bütün ehli sünnet metinlerine geçmiş. Bütün ulemanın süzgecinden geçmiş. Esin sen Hayrettin Karaman olarak çıkıyorsun, hocaların hocası vasfıyla kamera koyarlar, sual cevap, hesap azap yok, rezil oluruz kalırız, böyle şeylere konuşmayalım, inanmayalım. Nasıl oluyor şimdi? Nasıl oluyor? Şimdi Celal daha tehlikeli, bu mu daha tehlikeli? Çünkü buna hoca diye fetva soruyorlar. Ve Müslümanlar 80 yaşında hoca diye bundan fetva almış senelerdir. Onun için tehlikenin boyutları büyüktür. Emri bil marufun neyal münkerin başı milletin itikadını tasfihten geçer. Maruf Allah'ın peygamberin hak kabul ettiği. Kur'an'da sünnette tanınan, doğru bilinene maruf derler. Evvela bunu emredeceğiz arkadaş. Kadere iman emredeceğiz. Sünnete iman, hadislere iman emredeceğiz. Maruf budur. Öbürüne namaza başlatıyoruz, öbürüne sakal bıraktırıyoruz, öbür hanımın tesettüre sokmaya uğraşıyoruz. Çok güzel. Ama bunlar fıkıh esgardır. Fıkıh ekber nedir? Fıkıh ekber, en büyük fıkıh, itikadı tasfihtir. İmam Rabbani Hazretleri evvela tasfihül itikad diyor. İtikadı gözden geçirmek, ehl-i sünnete göre imanı tazelemek ve ehl-i sünnete göre inanmak diyor. Bunu kime yazıyor? Halifelerine yazıyor. Eşref Kabililere yazıyor. Seyitlere yazıyor. Seyit Bukharilere yazıyor. En büyük, şu anda öyle bir evliya yok. İmam Rabbani'nin halifeleri ayarında da bir evliya yok şu an. Yani Adem ben Nuri'ler, şunlar bunlar, 1 milyon, 2 milyon insanı efendim Medine, Mekke kalkmış ayağa yani. İmam Rabbani halifeleri bütün dünyayı irşat etmiş. Yani halifesine yazdığı mektupta, hem de tarikat tasavvuf mektubunda bile en başta ne diyor? يَنْبَغِيَ وَلَا تَصْحِحُ الْاِتِقَادِ عَلَى وَفْقِ اَعْرَاءِ عُلَمَا اَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَاءِ Ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin görüşlerine uygun şekilde ilk işiniz itikadı tasdihtir. Fıkıh ekber. İkinci ne diyor? ثُمَّ الْعَمَلِ bil ahkam-ı şer'iyye. Sonra şeriatın hükümleriyle amel, namaz, oruç, had, zekat, farzlar, vacipler, haram, mekruhtan kaçmaklar. Bu ikinci fıkıh. Fıkıh asgar oluyor ona göre. Sonra diyor, sümme sülükü tarikatü aliye, işte tasavvuf yoluna sülük. Bu ne zaman olur? İki kanadı taktıktan sonra olur. İki kanadı takmayan uçuşa geçemez. Birincisi itikad, ikincisi fıkıh ve amel. Ondan sonra tasavvuf. Sen şimdi adamı tarikata sokuyorsun, tasavvufa sokuyorsun, zikir öğretiyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Adam gidiyor, eli bidat hocaları dinliyor, itikadı bozuk. İtikadı bozuk adama sen ne veriyorsun? Ebu Cehil karpuzuna fazla su verirsen ne olur? Zehir artar. Tatlı kabağına su verirsen, balı şekeri artar. Karpuza su verirsen, şekeri şerbeti artar. Avuya verirsen, acılığı artar. İtikadı düzeltmeden hiçbir şeyle uğraşmayalım. Şu anda itikadı bozan çok sebep çıktı ortaya. Maalesef tarikat ehliyim, cemaatim diye geçinenler bu bidat ehli hocalarla irtibatları var. Ehli sünnete tamamen muhalif, kabir azabını inkar eden adamı dergilerinde yazı yazdıran tarikat cemaati var. Türkiye'nin en büyük cemaatlerinden biri şu anda. Kabir azabını inkar eden bir adam nasıl dergide yazabilir? Millete tasavvuftan bahsediyorsunuz, zikirden bahsediyorsunuz. Zehirleyecek misiniz bu milleti? Ben böyle bir tarikat kabul etmiyorum. Böyle bir cemaat anlayışı kabul etmiyorum. Ehl-i sünnete muhalefeti olan adamlarla irtibatı olanların hizmetleri hezimettir. FETÖ bitti diye rahat etmeyin. FETÖ de bitmiş değil gerçi de. FETÖ bitti diye rahat etmeyin. Bid'at ehli olanların hepsi FETÖ kadar tehlikelidir. Çünkü bid'at demek, dine reform katmak, yenilik çıkartmak demektir. Bunun da irtibatı nereden gelir? Dış güçlerden gelir. Çünkü bu asla Osmanlı ecdadımızdan, Selçuklu ecdadımızdan, sahabe ve selefi salihinden gelmez. Bu ya Masonlardan gelir, ya Abdurt'tan, Afgani'den, Reşit Rıza'dan, Fazlur Rahman'dan, şuradan buradan gelmiştir. 100-150 senelik, 200 senelik, hadi Lavrensleri, Mavrensleri, Ajanları, Macanları, kat 250 sene gitsin. Vehhabiliği kurduran Abdülvehhab'dan, İbni Abdülvehhab diyelim. Abdülvehhab babası ya adam. İbni Abdülvehhab diyelim. Abdülvehhab'ın oğlundan gelir. Tamam mı? Abdülvehhab'ın oğlundan gelir. 250 sene evvel. Bu adamlar harici zihniyetiyle Taif'i yağma etmişler. On binlerce insanı kafir diye kesmişlerdir. Kabir ziyaret ediyor diye. On binlerce insanı. Alimi Taif'te kesmişler. Karılarını, kızlarını da helal saymışlardır. Sanki Rusya'yı, Yunanistan'ı fethetmiş gibi Müslüman'ın karısını, kızını cariye yapmışlardır. Bu Vahabiler. Şimdi baktığın zaman bu akımlara, ilahiyatta şurada burada, hiçbiri Osmanlı, Selçuklu, Selefi Salihin dönemine ait geçmiş büyükler patentli değildir. Bu fikirlerin hepsi ya Mutezile'dir, ya Cebriye'dir, ya Kaderiye'dir, ya Şia'dır, ya Caferiye'dir, falandır filandır. Biz nasıl bu milleti uyaracağız? İyiliği emredeceğiz, kötülükten de edeceğiz. İlk iyilik olarak neyi bileceğiz? İtikatta iyilik değil bu. İyi bilinen şey. Marufa iyilik manası veriyorlar. İyilik demek değil maruf. Maruf Arapça ismi meful yani. Maruf tanınan demek. Tanınan demek İslam'da hak olarak tanınmış meseleleri emredeceğiz. Başta inançtan başlayacağız. Sonra fıkıhtan devam edeceğiz. Sonra tasavvuf Allah müyesser ederse diyor İmam Rabbani Hazretleri zaten. Allah müyesser ederse tamam. O da ihlası tahsilde farz konumunda bir önem arz ediyor ama itikattan başlayacağız da kardeşim. Yani imanı olmayana namazdan da bahsedilmez ki. İmanını, itikadını düzeltmediğimiz adama abdestini anlatamayız ki. Yani anlatsak ne olur? En güzel abdesti alsa, en güzel namazı kılsa, sabaha kadar teheccüd kılsa, itikadı düzgün değilse kalktı Hazreti Ali'yi şehit etti işte. Hazreti Ali'yi şehit eden teheccüd kazası yok. İşrak kazası yok diyelim. Adamlar kılıkık yararcasına. Gece namaz, gündüz oruç. Ama kalktı Hazreti Ali kafir diye gitti Hazreti Ali'yi şehit etti bu zındık. Öyle mi şimdi? İbn-i Mülcem mi? Bu adamlar Kur'an okumaktan başını kaldırmıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bunlara. Bizim işte şeyler de öyle. Bazı ilahiyatçılar var. Ben diyor işte günde bir şey yaparım, çikolata cüz okurum. İsimler ismini vermeyelim. Haftada bir hatim yaparım, ayda bir. Kur'an hakikaten ezberlendi. Öyle bir iki tane var bu bidat ehli hocalardan. İki tanesi var mesela Yaşar Nuri falan bırakmıştı, unutmuştu çoğunu da. O ama bu iki tane var şu anda mevcut. Kur'an'ı şey gibi ezbere biliyorlar, Fatiha gibi bütün Kur'an'ı. Devamlı da hatim yapıyor. Ama ondan sonra diyor ki Miraç da yok, Mevlid de yok, o da yok, bu da yok, hiçbir şey. Ama Kur'an'ı çok okuyor. Şimdi hariciler hakkındaki hadise bakar mısın? يَقْرَوْنَ الْقُرْآنِ دَوْجَوْجُ تَرَاقِيُمْ Kur'an okuyacaklar ama şu boğazdan aşağı inmeyecek diyor. Efendimiz haber verdi, bunlar çıkacak diyor. Ekseri bunlar Kur'an ehli olacak diyor. يَمُرْقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّيَوْ مِنَ الرَّمِيَ Hızlı delip geçen ok, avdan kan bile bulaşmadan çıkıp gittiği gibi dinden çıkıp gidecekler. ثُمَّ لَا يَعُدُونَ حَتَّى يَعُدَ السَّيَوْ لَا فُوْقِي Ok geri yerine dönene kadar yani. Bir daha nasıl dönecek? Gitti. Onlar da dine dönemeyecekler diyor. Bu Buhari'nin en son hadislerindendir. Yani sonuna doğru. Daha müttefak bir hadis yani haricilerin çıkacağına da. Şimdi bakıyorsun aynı zihniyetler, aynı kafalar, aynı hareketler, Kur'an okumaya meraklar, namazda efendim ibadetleri var, ömreleri, hacları var. Hani bazısı var hepten koy vermiş. Onu demiyorum. Öyle ilahiyatçılar var namaz da kılmıyor. Onu demiyorum ben şimdi. Bunlar namazla abdestliler. Bizi şimdi namaza abdesti ilgilendirmiyor. O onun Allah'la arasındaki ameline bakıyor. İtikadı ve millete ne anlattığı bize alakadar ediyor. Milleti bozuyor mu? İfsat mı ediyor, ıslah mı ediyor? Millete zarar veren bir itikat aşladıktan sonra sabaha kadar namaz kılsa ben onu nasıl dinleyeyim ya? Onun için yani bizim Habertürk'e çıkmamız mesele değil. Bizim derdimiz ne şimdi burada? Marufu emretmek, münkerden nehyetmek. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Siz bu işte tebliğci olacaksınız inşallah. Haber vereceksiniz, ulaştıracaksınız. Herkesi, bak dinle kardeşim şurada hak bir şey anlatılıyor. Burada bunların yanlışlarını ortaya çıkaralım. Yani işte fırsat bakalım nereye göre ne kadar fırsatımız olursa. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri her şeye kadir. Bize de iki kelimeyle öyle bir müfit bir efendim konuşma nasip edebilir ki İnsanların birden kalpleri hidayetle dolar inşallah. Allah kerim. Celle Celle. Kendimizi beğendirmek değil, dinimizi beğendirmek. Ehl-i sünneti beğendirmek, Allah Resulü'nü beğendirmek. Kendimizin beğenilecek bir tarafı yok. Ben kendimi beğenmiyorken sana nasıl kendimi beğendireyim? Ben beğenmiyorum kendi gidişatımı, durumumu, vaziyetimi. Kendime göre hesabımı, kitabımı yapıyorum. Ben kendimi beğenmiyorum. Sen beni beğensen ne olur, beğenmesen ne olur ama... Sana da beğendirmeye uğraşırsan o da büyük bir sıkıntıdır yani. Niye beğendireceğim abi? Beğenme yani. Ha yalnız iftira etme hakkınız yok. Beğenmediğiniz taraflarım olabilir. Yanlış bulduğunuz tatbikatım olabilir. Amelim olabilir. Şeklim, tarzım olabilir. Bunlarda haklısınız. Hepsine hakkınızı helal ediyorum yani. Gıybet de etseniz helal ediyorum yani. Ama iftira Yapmayın tabii ki. Yapmadığım bir şeyi iftira yapmayın. O ayrı bir şey. Ama öbür türlü tenkite açığız, beğenilmeme müsaitiz. Bu ne demek yani biz? Hatasız mıyız yani? Haşa ve kella. Çok büyük tehlikeli hatasız kendini görmek. Ve milletin seni hatasız gibi görmesi büyük bela açar başımıza yani. O kötü bir şey. Ben öyle beni sevsinler, öyle bağlansınlar. Ben hiç istemiyorum. Ama Allah için seviyorlar. Yani gittik işte Elbistan'da, Elazığ'dan, Malatya'dan, Hatay'dan ağır otobüslerle gelmişler yani. Böyle ağlıyorlar, ağlıyorlar. Çoluk, çocuk, insanlar sizin gibi değil. Siz burada bulmuşsunuz bedava her hafta. Diyorsunuz ki bir de hafta da var hoca nasıl olsa. Gelmiyorsunuz yani. Nasıl ağlıyorlar? Küçücük çocuklar yalvarıyorlar bir daha gelir misin? Şudur, budur. Rüyada gördüm diyenler, şuradan şunu anlatanlar, bunu anlatanlar. Böyle üngür üngür ağlayanlar, felç adam kalkmış gelmiş, efendim, böyle ağlıyorlar yani, muhabbetten, sevgiden yani. E ben o sevgiye belki layık değilim, düşünüyorum ama onlar da Allah için seviyorlar, ben de şarkıcı değilim yani. Şarkıcı, türkücü olmadığıma göre beni ne için sevecek? İşte anlattığımdan sebep. Anlattım, kâle Allah, kâle Resulullah. Yani sözlerimde de yanlışlık yok Allah'ın izniyle. Ama İnsanlarda bir muhabbet var. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde kabul koyarım buyuruyor. Sevdiririm buyuruyor. Bu bidat ehline de Allah sevdirmez hiç. Bu da ehli sünnetin alametidir. Ehli sünnetin en büyük alameti bütün insanlara kullanı Allah sevdirir diyor. Ehli bidatın en büyük alameti de diyor insanların kalplerinden sevgileri söküp alınmıştır diyor. Bakarsanız bunu görürsünüz. Ne kadar ehli sünnet alim vardır? Bunları Allah sevdirmiştir insanlara. Yani geçmişten beri böyle gelir. Bu Allah'ımızın teyididir ve desteğidir. Bu sevgi parayla alınacak bir şey değildir. Nereye gidilse insanlar etrafında toplanıp sana musafaha etmek istiyor. İşte efendim elini öpmek istiyor. Biz tabii vermemeye çalışıyoruz. Yine zorluyorlar. Şudur, budur. Müjdeci rüyalardan birkaç tane mesela anlattılar adam. Sevindim. Mutlu oldum. Ama güvenmedim. Güvenmedim ama hakikaten ilginç şeyler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler, hak rüyalar görmüşler vesaire vesaire. Bunlar iyi şeyler, bizi heveslendiriyor, biz müjdeleniyoruz, seviniyoruz. Çünkü öbür türlü de korkudan Allah muhafaza şeyi bozacağız yani. Çok da korkuyoruz ne olacağımıza da. Bir müjdeci rüyayla insan teselli olur. Ya kendi görür ya görülür buyuruyor sahih hadiste. Hepimiz hakkında da bu geçerli yani. İyi bir iş yapıyorsan iyi bir rüya görülüyor hakikaten. Bir yanlışta da bir yanlış da görülüyor yani. Bu Müslümanlar Allah'ın ilhamına mazhar kullar yani Mevla gösteriyor bu Müslümanlara. Öyle de işittik, böyle de işittik. E demek kendine yön vereceksin bunlarla beraber. Allah hepimizi hidayette, istikamette daim eylesin. Onun için biz ehl-i sünnet itikadında milleti nasıl tutarız, nasıl muhafaza ederiz, imanlarımızı nasıl koruyup da gençliğe, çoluk çocuğumuza nasıl bu ehl-i sünneti aktarırız da kıyamete kadar bu din böyle baki kalır, mahfuz kalır. Bize muhtaç değil Allah'ımız ama biz onun dinine, hizmete muhtacız. Allah hizmetlerimizi makbul, meşru, merdi ve müessir eylesin. Amin. Allahu salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Bunu istiyoruz. Başka bir derdimiz yok. Orada muvaffak olalım. Hizmetlerimize mani olunmasın. Allah engelleri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Devam şabat nasip eylesin. Bütün yayınları bütün dünyaya neşre eylesin. Allah'ım yardım edenlere yardım eylesin. Allah'ım amin. Gelenlere, destek verenlere, dinleyenlere, tebliğ edenlere, davet edenlere, link atanlara, mesaj atanlara, tweet atanlara iki cihan saadeti ihsan eylesin. Amin. Çoluk çocuklarını ehl-i sünnete bağışlasın. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Duayı aldınız yani. Müşterek bir şirket bu ya. Bu manevi bir şirket, müşterek bir şirket. Bunda zayi olma yok. Bunda hisse düşmesi yok. Bak Suudi Arabistan'ın bütün borsadan gavurlar çekilmiş, düşmüş borsaları. Suudi Arabistan olsan ne olur? Tak diye düşersin yani. Onun için ama bizim hissede petrol milyarderi olsan hissen düşer. Ama bizim hisselerde düşüş asla söz konusu değil. Çünkü biz ehli sünnetten hisse almışız yani. Hepimiz ehli sünnetin hissedarlarıyız. Amin. Bu arada ağası paşası yok. Hizmetine göre, takvalığına göre hissen büyük olur. Ama ufak da hissen olsa bir genellemenin içinde toptan pazar af olacağız inşallah. Siz de bunu talipsiniz. Biz de buna rahibiz. Bunun için devam ediyoruz. Keyif için devam etmiyoruz. Yani kimse de bizi okkalamıyor. Kimse de bizi teşvik etmiyor. Kimse de hoca efendi kitap yaz, sohbet yap da para vereceğim sana da demiyor. Kimse de efendim şuna devam edersen şöyle bir projemiz var, seni destekleyeceğiz diyen de yok. Elhamdülillah. Kendi yağımızdan kavrularak Allah'ımızın teşvikiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terhibiyle, müjdeci rüyalarla falan, yani hak yolda olduğumuza da inandığımız için en büyük kuvveti hak yolda olmaktan alıyoruz. Batılın kuvveti yoktur. Ama batıl köpük gibi üste çıkar, resmi ağızları ele geçirir, bürokrasiyi ele geçirebilir, köşe bacaları ele geçirebilir. Batıl, hak efendim altta kalabilir, ezilebilir, üzülebilir, hapse girebilir, mağdur edilebilir, iftiraya uğrayabilir falan. Ama hak su gibidir, bendini, settini aşar geçer ve yeryüzünde baki kalır. Batıl köpük gibidir, bir süre üstte kalsa da atıp gider. Kur'an böyle söylüyor. كَدَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ Allah hakkı batıla böyle misal veriyor. Ne misal veriyor? فَاَمَّ زَبَدُوا فَيَذَبُوا جُفَاءَ Batıl köpük gibidir, üstte durur ama boşuna atar gider. Hiçbir hükmü yoktur. وَاَمَّا مَا اَنْفَعُ النَّاسِ فَاَمْكُثُوا فِي الْاَرْضِ İnsanlara fayda veren nedir? Su. Fayda veren su, köpüğün altında da kalsa, o yeryüzünde kalıcı olur. O yeryüzünden kalkmaz. Biz insanlara fayda verirsek, kalıcı olanlar biz olacağız inşallah. Ve cealnâ zürriyetehu humul bâkîn. Onun zürriyetini bâkîler kıldık diyor. Kim söylüyor bunu? Nuh aleyhisselam hakkında olacak. Şimdi, beşerin ikinci babası kim? Nuh aleyhisselam. Dünya ona 950 sene kafirler işkence yaptılar. 950 sene. Hanımı da, bir tane hanımı da kafireydi. O da ona eziyet etti çok. O da ona eziyet etti. Oğlunun biri Kenan kafiriydi. O da ona eziyet etti. Bütün akrabası, kavmi kabilesi eziyet etti. Bir rivayet 8, bir rivayet 80'den fazla kişiye iman ettiremedi. En nihayet gemiye 80 kişiyi, o da en üst rivayetin en üst perdesi yani. Geri rivayetler daha düşük sayılar veriyor. En yukarı rakam 80 kişiyi o gemiye, kurtuluş gemisine, Sefinetün Necat'a bindirebildi. Dünyayı bütün onun kavmi kabilesi o zaman hepsi müşrik olmuş. Nasıl olmuşsa Adem Aleyhisselam arasında 1000 sene var. E tabii ki onun da bitimine doğru. 950'de oradan geçiyor. 2000. sene bitiyor. Onun yani tufanla beraber, tufan hemen hemen 2000. senelerde, 2000'in sonunda bütün dünya müşrik olmuş, kafir olmuş. Adem Aleyhisselam 100.000 çocuğunu görmüş ya. 1.000.000 torununu görmüş ya. Adem Aleyhisselam bir sohbet yaparken torunlarının torunlarının torunları 100.000'ler oturuyordu önünde ya. He? Cenazesinde Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, Allah Allah, melekler, Şis Aleyhisselam oğlu, bütün torunları, bütün zürriyeti, hepsi Müslüman. Hepsi Müslüman. Kânen nâsü ümmeten vâhideten. Bütün insanlar o dönemde tek ümmetti. Hepsi hak üzere, İslam üzere, fıtrat üzere. Ya? Konuşmuyor. Çocukları konuşuyor bir şey, torunları konuşuyor bir şey, torununun torunu konuşuyor bir şey. Öyle duruyordu. Cennetten indirildikten sonra hiç ne sesi yok. Dediler baba, dede sen niye bir şey konuşmuyorsun ya? Evladım, Mevla bana buyurdu ki cennetten indirirken اَقِلَّ مِنَ الْكَلَامِ حَتَّى تَعُودَ اِلٰى civari. Benim manevi civarıma cennete gelmek istiyorsan, geri dönmek istiyorsan az konuş. Konuş. Ben size din anlatırım o kadar. Bütün dünya Müslüman, birden Nuh Aleyhisselam'ın dönemine geldik, bütün dünya putperest olmuş. Bütün dünya putperest olmuş. 80 kişi hariç. 80 kişi hariç. Ta Adem Aleyhisselam'ın vefatına yakın 1.000.000 çoluğunu çocuğunu gördüğünü düşünürseniz, 100.000 çocuk çocuğunu görmüş de torunu şusu busu. Bunlar bu kadar nesil, 1.000 senede ne kadar çoğalmıştır? Herkes gavur olmuş. Nasıl oluyor birden? Hem de Şis Aleyhisselam peygamber var. O arada efendim İdris Aleyhisselam var. Peygamberler var yani arada hep. E sonra Nuh Aleyhisselam'da herkes putperest olmuş. E şimdi Nuh Aleyhisselam bütün dünyayı gavurlar sardılar, batıl ehli sardılar, bilmem ne bilmem. Ama Mevlana buyuruyor, Şimdi Nuh Aleyhisselam'ı gemiye bindirdim. Öbürlerini tufana gark ettim. Gemiden çıktı. Üç tane oğlu. Sam, Ham, Yafet. Bu üç tane oğlundan bütün alemleri bir daha yarattı. Türetti yani. Öbür gemidekilerin zürriyeti olmadı. Zürriyet sadece Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'dan gelmiş oldu. Peki, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ Baki kalanları kim yaptım? Batıl ehli köpük gibi üste çıktı. 950 sene Allah'ın peygamberine eziyet ettiler. Dayak attılar, bayılttılar, kayaları üstüne koydular. 950 sene direndi, sabretti. En nihayetinde şirki küfrü ehlini gark ettim. Nuh'u ve zürriyetini baki ettim Allah buyuruyor. Su kalır mıymış? Köpük atar gidermiş. Su faydalı şey kalırmış. Yeniden Nuh Aleyhisselam'dan sonra bütün dünya ne oldu? Yeniden Müslüman. Çünkü üç oğlu gemiye binen. Hepsi kurtuluş ehli. Dünyada başka bir şey yok. Yeniden bir İslamiyet dünyaya hakim oldu. Yine insanlar tek ümmet oldu. Hak din üzere birleştiler. Anladın mı? Onun için bidat ehli çok gibi görünür, hükümsüzdürler. Ehl-i sünnet bugün zor zamana geldi. Çok efendim güçsüz duruma getirildik. Her ağızdan reddediliyoruz. Ama baki kalacak olan Hazreti Mehdi'ye kadar bu dini koruyacak olan ehl-i sünnet vel cemaattır. Onlara zarar vermek isteyenler asla zarar veremeyecekler. Bu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin garantisiyle sahih hadis-i şeriflerde لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِ ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ Ümmetimden hepsi buyurmuyor. Bir cemaat, bir taife hak üzere zahir, sabit ve galip olacaklar. Bir cemaat. لَا يَضُرُّوا مَنْ خَذَلَهُمْ Onlara yardım etmeyen, onlarla ilişkiyi kesen, onlardan ayrılan, onları terk eden, onların aleyhine giden asla zarar veremeyecek. Hatta etiyemrullah ve ma'la zalik. Allah'ın emri kıyamet kopana kadar artık son zaman, son Müslüman kalana kadar ehli sünnet vel cemaat, ümmetimden bir cemaat hak üzere daim devam edecektir. Bu müjdedir. Kesin. Kesindir asla şüphe yoktur. Bak şimdi sizden evvel Hindistan'dan geldiler. Abdurrahim olacak hoca efendi ismi. Babası da 85 yaşında bir alim zat. O gelememiş. Şimdi beni işte Hindistan'a çağırıyorlar. Orada 1 milyon kişiyle mevlid kutlayacaklarmış. 1 milyon. 1 milyon. Zaten videolar var. O videolardan paylaşırız sitede. 35 bin talebeye icazet verdiler. Hepsi sarıklı cübbeli. 35 bin. Senede bir icazet veriyorlar. Tam ehli sünnet üzere. İşte o Şeyh Ahmet Rıza Han Hazretleri'nin de geçmişte olan o büyük zatın da irtibatlı vecili ama Melibar deniyor oraya. Şimdi gavur bu işin Hindistan adlarını ben unutuyorum. Ne dediler ona? Karikan mı dedi? Bir şey dediler. Ben o da tam telaffuz edemiyorum. Melibar. 800 senelik ahşap cami var. İstanbul'dan evvel. İstanbul fethedilmeden evvel orada cami var. 800 sene. Sahabe-i kiramdan gelenler var. Sahabe kabirleri var. Ta Bombay'dan sonra ileri gidiyordur. İşte neresi o Melibar bakın şeyine. Ya 10 milyon nüfus o vilayet. 7 bin medrese bir vilayette. 7 bin medrese 5 yaşına gelen çocuktan dinini, Kur'an'ını öğrenmeyen bir çocuk yok. Hey gidi İstanbul. Hey gidi Fatih. Kaç çocuk Kur'an biliyor acaba şu Fatih'te? Ki Fatih bu işlerin nesi diye biliniyor? Merkezi diye biliniyor. Yazıklar olsun bize. Dünyacı olmuş bir milletiz. Varsa dünya, yoksa dünya. Dünyamıza dokunmayan bin yaşasın. Dinimizi de değiştirseler baki kalsınlar. Bir de bid'at ehline dua edenler, destek verenler. Ne milletsiniz be? Ben de içinizde olmak üzere. Yani bu ne büyük bir şey ya. Tabii 250 milyon Müslüman var Hindistan'da sırf. Daha da çoktu da bu Hindular kese kese Müslümanların sayısını azaltlar. Yoksa şimdi 1 milyara yakının çoğu Müslümandı yani de çok katliam yaptılar. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bereketi, Muhyiddin Çeşti Hazretleri'nin bereketleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti, oraya git diye, dergah aç. Şimdi onu anlatıyor. Kral orada bir su bile vermemiş, gölden istifade imkan vermemiş o zaman Muhyiddin Çeşti Hazretleri'ne gittiğinde. Demiş yani bari izin versin, bir bardak su çekelim ya. Olsun demiş ya, bir bardaktan göl mü boşalır? Bir bardağı diyor, çekti diyor, göl kurudu diyor. Anası da demiş ki, ya da hanımı demiş, bu adam mukaddes adamlardan herhalde, bundan müsaaden, özür dile, başımıza gelecek var demiş. Bizi batırma demiş, oğlum demiş. Gavur da olsa akıllı kadınlar var. Ondan sonra o da ondan özür dilemiş, bilmem ne bilmem ne. Göl, hala o göl duruyor diyor yani. E tabi. Baksa üç tane hükümdar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şeye gitmişler. İslam'a, tam Melibar'dan, o Hindistan'ın dibinden, dünyanın dibinden, Müslüman olmaya gitmişler. Üçü de Müslüman olmuş, sahabeden olmuşlar. Bir tanesi gelirken Umman'da vefat etmiş, kabri orada belliymiş. Yetişememiş memleketine. Sahabe döneminde, Mughire bin Şuber radıyallahu anh döneminde, orada gitmiş, davet tebliğler var. E adamlarda fayda olmuş. E bu Anadolu'da dolu sahabe var. Burada Ebu Ayyub el-Ensari var, Ebu Şeybet el-Hudri var, şu İslam'da dünya kadar tabi'in var, surların dipleri binlerce sahabe tabi'inle dolu diyorlar, kayıtları tam belli olmamakla beraber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en evvel burayı, buranın fethine işaret etmiş. Bütün sahabe buraya sevk olmuş gelmişler. E bu Anadolu böyle sahabe dolu. Nereye gidiyorsun sahabe, ulema, evliya dolu? E niye bu memlekette namaz oranı bu kadar düşük ya? Niye bu memlekette 5 yaşına kadar her çocuk Kur'an'ı bilmiyor ya? Niye? Şimdi anaokulunda 5 yaşına indiriyorlarmış. Mecbur edeceklermiş. E anaokulunda Kur'an'ı öğretecek misin? E yok, 5 yaşında bırak da çocuğuna millet Kur'an öğretsin. 5 yaşında alırsan bunu, gelirsen 20 yaşına kadar 12 sene, oradan da eklendim bilmem 14-16 sene. Bunlar ne zaman hafız olacak? Bunlar ne zaman Kur'an öğrenecek? Bunlar ne zaman medreseden din öğrenecek? E gitsin İmam Hatip'e. E gitsin İmam Hatip'e de, orada da var Mustafa İslamoğlu'nun adamları. Şimdi bir müdürden bahsettiler. Hatta işte halk şikayet etmiş. Tamamen Şia şeyini, politikasını işleten efendim kesinlikle bir adam müdür olmuş. Özellikle de o okulu istiyor ki Ehl-i Sünnet çoluk çocuğunu bozayım diye yani. E şimdi bu böyle tehlikeler de var. Bunları her şeyini tabii mümkün mertebe kontrol edilmeye çalışılıyordur belki ama nasıl yapacağız yani? Çoluk çocuğumuza Kur'an öğretemeyeceğiz haldeyiz. 7000 medrese. Bir medresede var 20.000 talebe, 30.000 talebe. O videoyu atalım. Geçen seneki icazetlerini bir atalım da bunlar bir merasim görsün yani. Burada Yavuz Selim Camii'de olduğu zaman 1000 kişiyle izdiham var diyoruz ya. Bizde icazet alıyor 200 kişi. 200 kişinin toplamasıyla, çarpmasıyla, geleni gideniyle cami doluyor. Olsun 3.000 kişi. İzdiham var diyoruz. Adam icazet alan 35.000 kişi. Maşallah. La kuvvete illa billah. Allahümme barik fihim ve aleyhim ve la tadurruhum ebeden bab. Ne güzel ehli sünnet adamlar Hindistan'da. Çok sevindim yani. Şimdi beni çağırıyorlar da dedim benden bir fayda olmaz size dedim. Bir fayda yok. Mafi fayda dedim yani. Ne yapacaksınız beni ben? Zaten zor 6 saat 8 saat aktarma bindirsi bindir. Ben hasta adamım şuyum buyum. Bilmiyorum yani. Güzel Ezher'den mezun, güzel alim olmuş. Babası da kendisi Ezher'den mezun. Efendim Abdurrahim Hoca Efendi. Arapça konuşuyoruz tabii biz. Ben Hinduca bilmem şeyini, Hint lisanı bilmem yani. O da Türkçe bilmez. Çocuğunu getirmiş burada Türkçe bilsin diye. Allah muvaffak eylesin çocuğunda. Ama bu Arapça ortak dilimiz. Arapçayı bildiğin zaman herkesten anlaşıyoruz elhamdülillah. Öyle değil mi? Ben İngilizce bilsem ne fayda olacaktı? Gittik Fransa'ya. Hanımla kaldık yolda. Taksi yok, bir şey yok. Gideceğiz bir otele, nerede bilmiyoruz. Bindik bir taksiye, faslı çıktı. Aa, Arapça güzel, anlaştık, ettik. Hanım dedim, İngilizce bilsem yine yaramayacaktı. Çünkü bu adam İngilizce bilmiyor dedim. Bu Arapça öyle bir devlettir, öyle bir nimettir ki Avrupa'da da söker, Asya'da da söker. Kur'an dili bu, Kur'an dili. Onun için ne yettim? Bu Arapça ilmini tercih ettim. Yani 11-12 yaşlarımda son karar, babam aldı karşısına beni, dedi oğlum karar ver. Ya medrese ya okul. Annem de mübarek tabi okul ister. Kadınlar çok diplomacıdır. Yani onlar diplomayı çok severler. Öyle bir huylar var hepsinin. Ondan sonra, ne onu da kandırdık ettik yani bir şeylerle ama kadıncağız çok üzüldü falan. Yani tabii ki din okuma demiyor da illa istiyor diploman da olsun falan. Ya neyse. Dedim, ben bu tarafı seçiyorum. Gittim Rize'ye işte oldum. Ondan evvel de tabii İsmaila'da bayağı okumuştum, etmiştim ama bir yol ayrımına geldiğin zaman önüne göre hareket edeceksin. Ha. Babamın bana en büyük karı ne oldu? En büyük karı beni özgür irademe tabi bıraktı. Tabii, ne istiyorsan onu yap dedi. Bana orada o desteği vermesi şimdi bütün onu kazandıran odur. Ne kadar hayrat hasanat, baba olmak hasebiyle sevabı ortaktır. Bir şey kazanıyorsak biz yani. Çünkü neden? Ama yol verdi. O sonra tabii destekle verdi, kitaplarımızı aldı, okuttu bizi. O maddi şeyini söylemiyorum. Ama sen seçimini yap dedi. Biz de 12 yaşında seçim yapacak durumdaydık. Şimdi ben 17 yaşındaki çocuğuma bir şey desem, ne diyorsun diyor ya. 30 yaşına gelmiş çocuğum. 30 yaşında, ya abi ne yapacaksın ya? Adını koy, ne iş yapacaksın ya? Ne bileyim ki diyor, ne iş olsa yaparız abi diyor. Ama hiçbir işte yaptığı yok yani. Ya kardeşim, eskiden 12 yaşında bir seviye vardı yani. Bir 12 yaşında bir tercih yapıyorduk ya. Yaptık ya biz bunları. Şimdi ne oldu ben anlamadım ya. 30-40 falan zaten 17 yaşında falan buru vermeye başladılar herhalde. Ne bileyim ya, 30'dan evvel evlenmeme, 35'te evleniyorlar falan. Çoğu torun görmeden gidecek yani. Durum bu. Yani nesli mahvettiler ya. İnternetlerle, filmlerle, dizilerle, şu mekteplerin yanlış yayınlarıyla doğru bilgi versen, okutsun millet herkes çoluğun çocuğunu. Yalanları çıkarırsanız derdi Efendi Hazretleri, ben buna karşı değilim. Yalanları çıkarın derdi. Darwin teorileri, bilmem neleri, şeriat düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı, ecdat düşmanlığı, kafirleri sevdirmek, kıymetli ecdadımıza hain dedirtmek, bu ne milletini ettiler ya? Hala da eğitim sistemi düzelmiş değil. Zaten en başarısız olunan nokta Müslümanlar açısından eğitim mi? Hiç başarılı değiliz. Hiç başarılı değiliz. Ama adamları şu haberlerini aldım, sevindim. Hindistan'da bizim, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, ümmetimiz. Ve inna zî ümmetukum ümmeten vâhide ve ene rabbukum fe'budûn. Bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Rabbiniz de tek Allah benim diyor. Ancak bana ibadet ediniz. Hindistan'da bizim, Pakistan'da bizim, Yemen'de bizim, Doğu Türkistan'da bizim. Bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir Allah buyuruyor. Bitti. Onun için oradaki çocuğun da okuması beni sevindirdi. 10 milyonun namaz terk eden yok diyor ya. Bir vilayette, eyalette ya. Maşallah la kuvvete illa billah. Şimdi bu neden oluyor biraz da biliyor musun? Hindular çok büyük yavurluklar, baskılar yapınca Müslümanlar aslına rücu ediyor, kendine sahip çıkıyor. Bizim Türkiye'de niye bu namaz oranı düşük, niye bu içki kumar oranı fazla, niye her yol var falan? Bu ilahiyat böyle ayağa kalkmış inkarda falan seni. Herkes Müslüman, sorun orada. Herkes Müslüman. Ben şimdi Almanya'da, Avrupa'da senelerce gittim yani, 10 sene, 15 sene lik bir süreçte her hafta sonu gittiğim dönemler oldu, sohbetler. Yani evlerinde kalırdık cemaatlarımızın, biz otelde hiç kalmadım ben Avrupa'da, bu kadar gittim geldim belki de. 100 kereden fazla gitmişim sohbetlerde. Efendim, hemen ezan vakti gelir, hemen kalkar ezan okur. Çünkü neden? Cami yok, ezan sesi yok, onun için namazı ezansız kılmazlar. Bizim Müslüman cemaatlarımızdan bahsediyorum yani. O zaman tabii Milli Görüş'te çok arkadaşlar vardı vesaire. Onlar dernekleşmişti, teşkilatlaşmıştılar. Tabii ki cami kuruyorlar, dernek kuruyorlar. Ne yapacak adam kendine? Ama evlerinde o oluyorsa sabah namazına falan gidiyoruz, uzak mesafeler birbirine. Efendim, orada ama şey, sohbete geliyor mesela. Nereden geldiniz diyorum, yakın diyor. Kaç kilometre? 700 kilometre diyor. Tabii Avrupa'da öyle. Yani Viyana'dan kalkıyor, Frankfurt'a geliyor içeri, 800-900 kilometre. Frankfurt'tan sohbete geliyor, Viyana'ya geliyordu mesela adam. Biz de gece oradan biniyorduk arabaya, sabaha kadar buraya geliyorduk. Efendim, millet böyle bir aşk var, bir şef vardı. Tabii şimdi her yer bozuldu da. Mesele, komşun gavur olunca, camide yok olmayınca, ezan sesi zaten camilerin içinde okunuyor, dışarıdan minare ezan olmayınca, herkes ezanını nerede okuyordu? Evinde okuyordu. Şimdi Türkiye'de bu kadar Müslüman namaz kılarız evlerde, çoğu da cemaatsız kılarız, Allah muhafaza. Kıldığımızda şurada burada bir tane ezan okumaz, nasıl olsa cami okudu diye. Halbuki kıldığın yerde senin okuman sünnet mesela. Bu sünneti terk etmemen lazım. Ama herkes Müslüman, her yer cami, her yerde ezan geliyor. Bize de bu sorun teşkil etti. Nasıl olsa hiç herkes Müslüman. Ya herkes Müslümanı mı kaldı kardeşim? Adam Kur'an'ı inkar ediyor, Allah'ı inkar ediyor herkes. Nerede? Müslümanım diyenlerin çoğunda hak mezhep mi kaldı, ehl-i sünnet mi kaldı? Şu vaziyete baksana. Adam ne diyordu? Niye Ehl-i Sünnet kuruyorsunuz dedi ya. Niye dedi Ehl-i Sünnet dernekleri kuruyorsunuz? İfamlar mifamlar İhsan Hoca'ya falan çatarken. Niye Ehl-i Sünnet diye kendinize isim takıyorsunuz dedi falan, değil mi? Niye dediler yani böyle diyorsun? Herkes Ehl-i Sünnet dedi 200 senedir. O da kültürüne bak yani. 200 senedir halbuki Ehl-i Sünnet bozulmuş. Ondan evvelki 900 senedir Ehl-i Sünnet demesi lazım Osman Selçuklu'ya da. Onu bile kültür işte 200 senedir dedi. Niye Ehl-i Sünnet diyorsunuz kendinize? Herkes Ehl-i Sünnet. E durum bu. Sıkıntı bu. Nurcular o zaman hep giderlerdi. Demirel'i ziyaret ederler. Çok sene onu desteklediler. Sonra pişman oldular. 28 Şubat'ı görünce anladılar. O zamana kadar hep ona destek olurlardı. Ziyarete giderlerdi falan. O da şimdi kim gelirse ona göre kütüphaneyi düzenlerdi. Onlar gelirse Risale-i Nur'ları dizer. Öbürü gelirse öbürünü falan. Neyse şimdi. Derlerdi ki ya işte efendim bizden de bir aday olsa şudur budur. Ehil ise şudur budur. E sizin adayınız benim derdi. Adaya lüzum var mı yani? Herkes Müslüman. Herkes Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet derneğe kurma lüzum var mı yani? Şüpheli niye böyle Ehl-i Sünnet diye bağırıyor? Herkes Ehl-i Sünnet. Ha, herkes Ehl-i Sünnet. Kaderi inkar, amentü inkar, hadisleri inkar, mezhepleri inkar. Herkes Ehl-i Sünnet olmuş ya. E konuşanlardan niye biz Ehl-i Sünnet alameti duymuyoruz hiçbir televizyonda? Nasıl duymuyoruz ya? Bu ilahiyatlar ne zaman bu hale gelmiş de bizim haberimiz olmamış yani? Kadere inanan hemen hemen kalmadı ya. E o zaman biz marufu emredeceksek Ehl-i Sünnet itikadına bu milleti yeniden rücu ettirmek. Millet genel manada Ehl-i Sünnet, onu kabul ediyorum. Ama Ehl-i Sünnet'in hassasiyetlerini bilecek ilme sahip olmadıklarından öbürü de ilahiyatta hoca altında profesör doçent yazınca bu da bir görüş deyip kapılma tehlikesini yaşıyoruz şu an. Yaşıyoruz, çok büyük bir tehlike yaşıyoruz. Yakında bu zemini kaydırırlar. Ama bir cemaat kıyamete kadar var kalacak. Ama Allah kimseye muhtaç değil. Siz bozarsanız işi diyor, Hindistan'da yetiştiririm. Oradan bozsalar Pakistan'da yetiştiririm. Oradan bozsalar Avrupa'nın göbeğinde yetiştiririm. Siz bozarsanız Araplar Türk Farslara nasip ederim. Farslar siz bozarsanız Türklere nasip ederim sancaktarlığı. O öyle olmadı mı? Öyle oldu tarihteki süreç. Türklere siz bozarsanız ben dünyanın gavurunu da Müslüman ederim Allah buyuruyor. Öyle Amerikalı, öyle İngiliz, öyle Alman adam var senden benden takva. Senden benden şuurlu. İtalya'da öyle Müslümanlar var, müttehidiler var İspanya'da. Sen ben hiç takva değilim onların yanında yani. Hanımlarının burnu gözükmüyor. Öyle insanlar yaratırım Allah buyuruyor. Fen yekfur biha haula. Fakat vekkelna biha kavmen. Leysu biha bi kafirin. Habibim üzülme diyor. Senin kavmi kabilen, senin akraban, yakınlarından bile bu Kur'an'a, bu dine küfreden, inkar edenler varsa bu din zayi olacak değil. Biz öyle kavimleri bu Kur'an'ı, İslam'ı muhafazaya görevlendirdik ki onlar onu inkar etmeyecekler diyor. İşte ondan sonra Ensar geldi. Medine'de İslam devleti düzeni kuruldu. Oradan bütün dünyaya İslam yayıldı. Uçakla 6 saatte gidiyorsun Semerkant'e, Bukhara'ya. Semerkant'te Hazreti Abbas'ın oğlu var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son defnedip, eli en son deyip de kabrin şerifinden çıkan Kusem İbni Abbas radıyallahu teala. Peltekseyle, Kusem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isimlerinden biri de Kusem. Onun için babası Abdullah'ın künyelerinden biri Ebu Kusem. Kusem hayırları kendinde cem eden manasına geliyor mesela. Ta oraya gitmiş. Tataristan'da sahabe var. Buzullara yaklaşmış, dünyanın ucunda bu sahabe var. Hindistan o dibinde, o adalarda sahabe var, okyanuslarda sahabe var. Bunlar vazifelerini yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Kabullen nur eylesin. Yüksek dereceleri ihsan eylesin. Şefaatlerine bizlerine aile eylesin. Amin. Ondan sonra tabi'in, tebe'i tabi'in, etba'i tabi'in. Böyle bize kadar gel. Çok garip zamanda bulunuyoruz. Ama bizim zamanımızda hepten unutulup terk edilmesin inşallah. Yani biz bu dine muhtacız. Yeniden Kur'an'a, sünnete, ehl-i sünnete dönersek Allah bize yeniden aziz eder. Yeniden bize yardım eder. Yeniden bizi maddi manevi destekler, kalkındırır. Yok bu şekilde İslam'a, Müslüman'a, ehl-i sünnete hor bakarsak Bunun sonu iyi değil, maddi manevi çöküntüler birbirini takip eder ve etmektedir. Bunları devamlı ikaz ediyoruz ve izah ediyoruz. Anlayan ki. Onun için, yani Lübnan müftüsü de gelmişti, biz de şey yapamadık, işte görüşemedik şimdi, onda, yarın da onu ziyarete gideceğim. Lübnan Seyitler Cemiyeti Başkanı, Şeyh Cemil Efendi, Allame-i Cihan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hüseyin Efendi'nin torunu, bütün ehl-i sünnet müdafaaları, mücadeleler, İbn-i Teymiye'nin aleyhine reddiyeler, Allah 120 kitap yazmış. 120 kitap böyle çuvallarla kitaplarını yine getirdiler bana. Yani hizmet edenler var. Dünya üzerinde ehl-i sünneti müdafaa edenler var. Bu batıla reddiye yapanlar çok. Ve bu batıl görüşler dış ülkelerde bizimki kadar revaçta değil. Bu Mısır'da tutmaz, Suud'da tutmaz, Yemen'de tutmaz. Çünkü insanlarda ilim seviyesi yüksek. Kur'an'dan, hadisten haberleri var. Fakat bizim milleti cahil, ecel bıraktılar. Mekteplerindeki tedrisatlarından, bunları müfredatlarından çıkarttılar. Onun için şimdi bulanık suda balık avlamaları kolay oldu, suyu bulandırdılar. Bundan dolayı korkuyoruz. Bu bizim milletimiz, ümmetimiz için, kendi iç bünyemiz, Türkiye dahili için çok endişe taşıyoruz yani. Ve bu endişeyi bugün taşımazsak yarın hiç çözemeyeceğiz. Çünkü biz bu ilahiyatları 40 senedir takip etmedik. Son İhsan Sen Hoca bunların içinden çıktığı için, Hüseyin Avni Hoca bunların içinden çıktığı için biz medreseliyiz, hiç okul kapısından girmedik. Bunlar oradan gelince orada tehlikeleri gördüler. Bu milletin evladını uyarmaya başladılar. Sifil Hoca ona keza. Bunlar tabii akademisyen şeyinden gelmişler. Ama oradaki tehlikeyi içindeki görebilir yani. Biz dışarıdan bu kadar tehlike göremedik. Bunlar eskiden bu televizyonlar yoktu. Bu kanallara bunlar çıkmıyorlardı. Bunların kaderi inkar ettikleri şu bu. Biz böyle bir şeyler hiç duymadık yani. Nasıl bir insan Allah bilmez diyebiliyor yani, haşa. İlahiyatta öğretmen kalabiliyor ya. Yani bu duruma gelindiğini akıl mantık almıyor. Adamlara diğer yaşlı başlı insanlar falan acaba diyorlar da videolarını açıyoruz, seslerini dinletince hiç ben bunu tanımıyorum ya, bu nasıl oluyor ya? Bunu nasıl der diyorlar. E siz uyuyor musunuz Ankara'dan? Bu mübarek adamlar. Bu kadar bürokratsınız, bu kadar bir yerlere gelmişsiniz. Eski vekilsiniz, eski bakansınız. Şusunuz, busunuz. Yani şimdi bu tek bizim derdimiz mi? Bu milletin çoluğu çocuğu ne olacak? Ondan sonra bir kuruluş kuruyorsun. Maturidi hizmet. Tamam. Başına getirmişsin. Programın başında kaderi inkar eden akademisyen. Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı. Neymiş? Maturidi hakkında görüşleri çok varmış. Görüşleri var ama taban tabana zıt. Kader diyor, yok diyor. Alın yası yok diyor. Sesini dinlettim. Vay! Ederim ama böyle yapıyorsunuz. Bunları getiriyorsunuz. Bir ehlisiyet alimlerle bir istişare yapın. Bu adam Maturidi'den ne anlar, ne anlatabilir ya? Onun için Allah'ım işleri ehline iade eylesin. Amin. Emanetleri ehline teslim etmeyi nasip eylesin. Amin. Bize de ehliyet ve liyakat ön şartı arayıp maddi manevi konularda ehliyeti, liyakatı esas alma şuurunu ihsan eylesin. Amin. Başımızdaki yöneticilere de Allah Teala din işlerini, diyanet işlerini, ümmetin itikat meselelerini, fıkıh meselelerini efendim yönetmekte kimler ehil ve layık ve ehl-i sünnet ise onları vazifelere getirmelerini nasip eylesin. Amin. Amin. Ve bu usta onları irşad eylesin, muvaffak eylesin. Amin. Amin. Biz kimseye düşman değiliz. Kimseyi tahrip etmek derdinde değiliz. İslah peşindeyiz. Ama uyarmadığın zaman hiç haberleri yok. Hiç haberleri yok. Bak iki hafta burada dedik. Kendiniz çalın, kendiniz oynayın dedim, değil mi? Bu sefer dediler yok, bir de gel sen çal dediler. E şimdi kardeşim, ben kendimi oraya çıkartmaya uğraşıyor muyum? Hiç de derdim yok. Yani ısrar da ettiler, kaç kere de telefon ettiler. Demiş. Ama şimdi tabii bir emri bil maruf vesilesidir. Böyle durumda da Efendi Hazretleri çık Allah'a sığın çık derdi. Dolayısıyla yani şimdi o fırsatta da iki kelime bir şey anlatmak faydalıdır. Değişik çevrelere ulaşmak için. Yoksa benim ne vaktim var ne sağlığım müsaittir. Ama bir millet, bir kişinin imanını düzeltsem, itikadındaki bozukluğu tahsiye etsem, bu bana da size de yeter ya. Buna hepimiz sebep olacağız inşallah. Şimdi hadis-i şerifi bitirelim dedim. İnşallah bitireyim. Bu hadis-i şerif, buradan sonrası hadis-i şerife ilhak edilecek. Yani Hadis-i şerifi birleştiriyoruz. Dördüncü bölüm olarak bitireceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. An Muaz ibn-i Cebel'in radıyallahu teala kâle kâle Rasûlullah sallallahu teala fes'elû münkerun ve nekirun. Buraya kadar geldik. Geriyi yine anlatmaya kalkarsam özeti 45 dakika sürer. Özet yapmıyoruz. Cem edeceğiz. Öyle mi? Sizce nasıl? Yok. Siz nasıl uygun görüyorsanız demeyin şimdi. Bana gaz vermeyin. Geriye hiç girme hoca efendi. İleriye devam derseniz mantıklı konuşmuş olursunuz. Evet. Kur'an ehli gece teheccüdlerde sesli kıraat yapan, namaz kılan, sesli okuyan, evi mamur olan, gökten nur saçan, meleklerin nurunu takip ettiği bir kulun, salih bir kulun, Kur'an ehli, teheccüd ehli bir kulun vefatını anlatıyor hadis-i şerif. Geldiğimiz noktada bu kişinin kabre indiğini, kabirde Münker Nekir'in sualine karşı Kur'an'ın ona enis ve yoldaş olduğunu beyan etmişti. Son nokta bu. Hatta Kur'an ona bu Münker Nekir'in suali de mecbur, yani bunlar da emir kulu. Bundan panik yapma. Bunlar sualini sorsun. Cevabını verirsin zaten Allah'ın izniyle, sen Kur'an'ı ehlisin. Bu Münker Nekir sualinde de bir gam, keder, bir sıkıntı, panik olabilir tabii. Bundan sonra sana leysi aleyke ba'de mes'eleti münkerin ve nekir min gammin ve la hemmin ve la hazenin, Münker Nekir sualinden sonra sana ne gam var, ne hem var, ne hüzün var, ne keder var. Daha ebedi rahat edeceksin. Ya bir insan kabre girdiği ilk anda, daha ilk gecesi bile olmamış tabii, gündüz gömdülerse ayrı dava, efendim, ilk anda bu müjdeyi alırsa, bak, ahirette hesap oldu mu da? Olmadı. Hesaptan evvel bu müjdeyi Kur'an veriyor mu ona? Veriyor. Bu kadar hadis sahih. Müsned-i Bezzar'da geç. Sana hiçbir üzüntü yok garantisini almak kadar büyük mutluluk ne olabilir? Şu dünyada bir dakika seviniyoruz, 10 dakika üzülüyoruz. Bir gün seviniyoruz, 10 gün üzülüyoruz. Sevinç ve üzüntü müddetlerimizi toplasak, hepimizde, ekseriyetimizde üzüntü süresi ağır basacak. Devamlı dert, devamlı keder. Ölenin, kalanın, hasta olanın, geçim darlığın, borcun, alacağın, sağlığın, çoluğun, çocuğun, hastalığı, hep dert, hep dert. Bir de itikadımızı nasıl muhafaza edeceğiz? Bir de imansız ölme tehlikesi var. Bir de sapıtma tehlikesi var falan filan. Onu hiç sorma. Hepten adamın uykusunu kaçırıyor. Sonumuz ne olacak ya Rabbi, bu kadar Müslüman sapıtmış diye görünce insan şaşırıyor. Yani Kur'an ehli ilim yapmış, kabir azabını sualini inkar ediyor. Bu bize ne telkin ediyor? Aman korkun, hidayet Allah'tandır, ilminize milminize güvenmeyin. Bak bu kadar okumuşlar, hidayetten uzaklaşmışlar. Bunu gösteriyor. Bu kadar gam ve keder içinde. Ama kabre bir yattığımız zaman, Münker Nekir'in suali de daha başlamamış ama Kur'an garanti veriyor. Ey Kur'an ehli, gece namazı kılan adam, uykusundan feragat, fedakarlık edip Kur'an'la meşgul olan Kur'an ehli kişi, bu sualde de biraz sıkıntı, hani acaba yani ne soracaklar, cevap verebilecek miyim? Belki bir telaş edeceksin. Bundan sonra sonsuza kadar, ondan sonrası ne? Mahşer, mahşerde de var sıkıntı şu bu. Ama şimdiden garanti veriyorlar. Kabirden geçen ilk durak ölüm, ondan sonra kabir. Kabirde sualine, cevabına muktedir olanın ondan sonra hep daha rahat, daha rahat, daha rahat olacak. Ölürken Allah'ın azabıyla tehdit edilip kabirde Münker Nekir sualine cevap veremesen, zaten ondan sonra daha kötü, daha kötü, daha kötü, sonu cehennem olacak. Bu baştan mesajı alacaksın. Allah Teala Azrail Aleyhisselam'ı bize ehsen surette irsali. Bizi korkutmadan gelsin. Amin. Kelime-i şehadet okumamıza müsaade etsin. Amin. Bize zikir fırsatı versin. Amin. Bizi teselli etsin bizi. Amin. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Azrail Aleyhisselam'a da biraz, birkaç salavat okuyun ya. İşimiz düşecek ona. Birkaç salavat okuyun. Allah'ım salli ala seyyidina Cibril'e ve Mikail'e ve İsrafil'e ve Azrail'e ve alel melâiketi aleyhisselam. Böyle kısa bir şey yazayım mı size? Nerede var? E tamam, benzeri varsa. E Cuma'da olan var bir ama Azrail Aleyhisselam'da var mı? Varsa bana söyle sayfası. E ben de bu kadar kitap yazınca hepsini tabii ihata edemiyorum. Ama yani geçen Antep'te bir esnaf geldi. Dedi ki ben şu salavattan çok istifade ettim. Ayet-el Kürsi peşine şu salavat ama hangi kitapta deme. Dedi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesine giriyor. Rüyada gördüm hakikaten dedi. Alnıma dayadı, alnın dedi. Bütün nur akıttı içime dedi. Dedim sana maşallah. Bu kadar yazıyorum da efendim benim durumuma bak hele ya. Adam geldi sakalı da yok. Yani biz de zannediyoruz ki böyle bir tutam sakal falan olunca rüyaları çok güzel falan. Ama adam hakikaten zikrinde, ibadetindeymiş. Ailesinde de biraz sıkıntıları varmış. Biraz yani tıraş tam olmuyor ama böyle az bir şey bırakmış. Ama bir rüya anlattı. Bu salavatla dedi, ben dedi, denenmiş dedi bu. Dedim sana maşallah. Benim yazdığım hepsi kaynaklı, hepsi doğru da işte. Tesir Allah'tan Celle Celaluhu. İtikat etmek lazım yani. Onu da bulalım. O salavat yok, 27 makbul duada değil o. Salavat başka. Tefriciye'de mi? Tefriciye kitabında. Ben de öyle hatırladım da tabii tam sayfasını şimdi bilmiyorum. Tefriciye'de olabilir. En son onu yazdım salavatla ilgili olarak. Şimdi sana bundan sonra gam yok, hüzün yok. Bu müjdeyi melaikeden aldığın zaman yani tabii ki mahşerde illa insan yine panik olur ama bilir ki sonum iyidir. Bilir ki gidişatım cennetedir inşallah. Ya bunu kabirde almak mesele. Derken fe eselu suale başlar münkeru ve nekiru. Münker nekir sualini sorar. Bu kişi de cevaplarını verir. Allah'ın izniyle. Niye veremezsin? Gece Kur'an okuyan adam cevabını veremez oğlum. Münafık değilse. Ve yas'adani münker nekir derler ki hadi Allah'a emanet. Biz vazifemizi bitirdik, biz gidiyoruz. Onlar yükselirler. Nereye? Münker nekir. Gökten geliyorlar. Melekler gökten iniyorlar. Vazifesini ifa ediyorlar. Göğe geri çıkıyorlar. Göğe çıkarlar. Ve yebkâhı evel Kur'an. O kişiyle Kur'an baş başa kalır. Kabirde enis ve yoldaş duası ne kadar önemli biliyor musun? Hani eski hocaların kitaplarında, eski Osmanlı musaflerinin sonlarındaki hatim dualarında ama velâ udvâne illâ ale zâlimin diye başında o da vardır hep. Mesela orada bu dua çok geçer. Çok da önemli bir dua. Hatim dualarına özel bir risale hazırlıyorum. Gerçi şey de sanki bir Kur'an dualarının sonunda bir hatim duası var ama İbn-i Ferhun'un o. Rahimeullah. Allahümme cealil Kur'ane lena fid dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve alel sıratı nura ve ilel cenneti rafika ve minen nari sitran ve hicaba ve ilel hayrati külliha delilen ve imama. Bu kadar hatırımda kalan. Nasıl bir dua değil mi? Çok güzel. Ya Rabbi Kur'an'ı bize dünyada yakın eyle. Amin. Kabirde enis ve yoldaş eyle. Amin. Kıyamette şefaatçi eyle. Amin. Sırat üzerinde nur eyle. Amin. Cehenneme karşı perde ve hicab eyle. Amin. Cennete giderken yolda refik eyle. Amin. Bütün hayırlara karşı delil, rehber ve imam eyle. Amin. Amin. Çok güzel dua. Yani Kur'an okunduktan sonra da böyle kısa bir duada yapmak. Bak kabirde enis eyle diyor. Anladın mı? Bu hadis-i şeriflerden çıktı bu dua. Çünkü ne diyor? Kur'an'la o kişi baş başa kalıyor. Anan gitti, baban gitti, kızın gitti, oğlun gitti, sevdiklerin gitti. Kimseden şefaat yok. Kur'an şefaati baki. Kur'an feyekul. Kur'an ona der ki. Şimdi Hayrettin Karaman diyecek ki aman sen böyle deme. Kamera koyacaklar, böyle bir şey, yumuşak yatak falan bahsediyorsun. Efendim, yaygıdan, sergiden bahsediyorsun. Ben de düşünüyorum ya, ben bir antika bir adamım zaten de, düşünürüm böyle bir değişik değişik yani. Gaybi şahide kıyas, etmeyeceksin dedik geçen hafta. Kendin ne diyorsun? Ahmet diyorum kendime. Ondan sonra, veriyorlar işte şeyi, efendim, narkozu, gidiyorsun kaç tane ameliyat oldu. Bir şeyden haberin var mı yok? Doğru Müslüman olursan, bir anda gözünü açarsın, mahşerdesin. Hani narkozdan tatlı bir rüya gibi uyanırsın ameliyattan. Ama sen şimdi Bozuk adam olursan seni hortlatırlar yani. Hop hop hoplatırlar yani. O zaman da rahatsız olursun tabii, kabir azabı dediğim var. Ama öbür türlü bir istirahat, yeni damat gibi diyor. Nem nevmetel aruz, yeni damat gibi zifaf olmuş. Tatlı bir yorgunluk, mutlu bir uyku çeken gibi uyu diyor melekler. Bir yatıyorsun, gözünü açtın, cennet inşallah. Tabii ki mahşer var, mahşere kolay atlatılmaz ama kimine de mahşer de iki rekat namaz kadar gelecek kardeş. Adam ol! لَوْفَرِّشَنَّنَكَ فِرَاشَنْ لَوْفَرِّشَنَّكَ فِرَاشَنْ لَيِّنَا Dur diyecek, dur. Sen gece teheccüd kıldın, Kur'an okudun, hep zikir yaptın ya. Ben sana yumuşak bir yatak döşeyim altına diyor. Kur'an diyor. Kabir Hasan o yatağı görüyor musun? İşte kamera çekse görmüyor. Ne yapacağız şimdi? Yeni Şafak yazarına söyleyin. Bu yatak yorgan, bu cübbeli işi abarttı. Bayağı bir teşkilat kurdu mezara deyin. Son sistem. Ne diyorlar ona işte? Yani özel oda yapıyorlar ya lokantalarda, şurada burada memlerde. VIP yani. VIP var. Ama kamera memera yok. Sana diyor yumuşak bir yatak döşeyim. Ve le udessiranneke disaran. Sana bir disar, üzerine bir efendim yaygı, ondan sonra battaniye gibi altına bir yatak, yumuşak yatak döşeyim. Üstüne de bir battaniye gibi bir şal, ne diyorsun sonra efendim, pike, disaran, hasenen, cemilen diyor. Kur'an diyor bunu. Allah'ım bize işittir bu kelamları ya. Yakında öleceğiz. Duyanlardan eyle ya Rabbi. Sana güzel, makbul, muteber bir battaniye üzerine diyor, örteceğim. Dur diyor, rahat ol. Cezaenleke bima, o şeylere mükafat olarak ki, sana bir karşılık vereceğim diyor ben. Neden? Esherte leyleke, geceni uykusuz terk ettin. Geceleri niye uykusuz kaldın? Birkaç sayfa Kur'an okuyayım diye. Birkaç rekat teheccüd kılayım, fazla kılayım, edeyim, okuyayım derken uyku bozuluyor. Yani insan gece kalk, uykunun arasında yani abdest al, uykun kaçıyor, bir daha bazısı uyuyamaz. Uykun bir açıldı mı benim, yani bir saat bile uyusam, sonra bir açıldı mı daha uyuyamıyorum. Yani epey zaman geçmesi lazım, yorulacağım, bir daha 10 saat ki uyuyacağım. Şimdi uykusuzluk, yani sen ne olacak, yarım saat kıldın. Yarım saat kıldın ama bunun kalktığın zaman insanın uyku düzeni bozuluyor, bir daha uykuya geçene kadar rahatsız oluyor. Çoğu insan rahatsız olur. Uyku arasında bölmek çok insanı rahatsız ediyor. Teheccüd acayip bir şey. Ha, sabah namazına yakın şey edip de artık bir daha uyumayıp namazı bekliyor insanların ekserisi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet öyle yapmıyordu mesela. Ekseriyetle gecenin üçte biri gece kalkar, bir daha yatar, bir daha kalkar, bir daha yatar. Böyle az uyur ama sallallahu aleyhi ve sellem uykusu abdesti de bozmuyor. Ama o çok zor. Öyle zor ki gecede iki kere, üç kere kalk, kıl, yat, abdest. Bir de her seferinde abdesti muazzam, muntazam alıyor. İşte efendim biliyoruz, onun abdesti, onun namazı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim yapacağımız iş mi? Biz yarı uykulu teheccüd kılarız ya. Gözümüzü açmadan bir daha yatarız ya. Böyle de şeyler yaparız biz yani. Gecelerini uykusuz bıraktın. Ve ensabte neharake, gündüzlerinde kendini yorgun bıraktın. Kur'an'a devam, zikre devam, beş vakit namaza devam, cemaata devam. Bunlar vazifelerdir. Devam isteyen işlerdir. Nefse ağır gelen işlerdir. Sen bunları yaptın ya diyor. Ben de sana bir mükafat yapacağım Kur'an olarak diyor. Dur diyor. Kale, ravi işte söylüyor, hadis-i şerifi devam ediyor. Muaz ibn-i Cebel duydu bunu. Kimden? Muhammed Mustafa'dan sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fes'adül Kur'an ile sema. Hemen Kur'an göğe çıkar. Kur'an güzel bir nurani bir surette gelmiş, şekilleniyor. Aynı böyle bir nurani surette, şekile müşekkel vaziyette görüntüsü var. Öyle sayfalar halinde gelmiyor. Yani sizin evdeki Kur'an gelmiyor. Ya o nurani bir varlık olarak Kur'an'ın manevi, ruhani hakikati geliyor. Mevla ona nurani bir şekil vermiş. Öyle bir güzelliği var, öyle bir kokusu var, öyle bir tatlılığı var. Yani bırakmak, ayrılmak istemezsin. Hep burada kalalım dersin. Hiç kabirde sen onunla beraber olunca sıkılır mısın ya? Öyle bir nurani bir suretle sıkılır mısın? Sen bazen bir rüya görüyorsun. Ayılmak istemiyorsun yani. En ufak bir ruhani feyiz aldığın bir rüyadan. Ay bitmeseydi ya. فَيَسْعَدُ الْقُرُونَ اَلَّا سَمَا اَسْرَى مِنَطْلَرِ Şu gözün ne yaptın şimdi? Saniye sürmedi. Göz açıp kapamadan Kur'an semaya yükselir. Semada çok itibarı var. Allah'ın kelamı ya. Meleklerden üstün. Melekler mahluk. Kur'an mahluk değil. فَيَسْعَلُ اللّٰهَ ذَٰلِكَ لَهُ Allah Teala'ya müracaat ediyor. Der ki benim böyle bir emanetim var, adamım var. Bu bana dünyada muazzam baktı, hürmet etti, hizmet etti. Şimdi ben bunları senden talep ediyorum. Bu kişi şimdi mezarda tek başına yattı. Yumrukada toprakların üzerine. Biz buna nasıl ikram edeceğiz? فَيُعْطِيهِ اللّٰهُ ذَٰلِكَ Allah Teala buyuruyor ki, ya sen benim kitabımsın, kelamımsın. Sana aracı mı lazım? Ne istiyorsan imkan sağla der. Ben sana izin verdim. Allah o müsaadeyi verir ona. فَيَنْزِلُوا بِهِ Kur'an-ı Kerim'le beraber o adamın kabrine iner. Daha yeni yattı adam mezara ya. اَلْفُ اَلْفٍ مِنْ مُقَرَّبِ السَّمَاءِ السَّادِسَ Altıncı kat semadaki mukarrab melekler. Kur'an-ı Kerim'de geçer mukarrabun. Mukarrab Allah manen en yakın tabaka. Meleklerin de tabakatı var. Mukarrab melek ama her semanın mukarrepleri var. Bak bu yedi demiyor, beş demiyor. Ne buyuruyorsa odur. Altıncı kat sema, Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu makam. Altıncı kat semanın mukarrab melekleriyle beraber Kur'an iniyor. Nereye iniyor? O adamın özel mezarına iniyor. Kaç melek iniyor? 1 milyon. Bin kere bin ne eder? Elfu, elf ne demek Arapçada? 1 milyon. Hani salavatlar okuyorlar ya, elfu elfu salatin ve elfu elfu selamin, işte şeyde de var. Salavat Kübra'da da var, bu kasidelerde de söylüyorlar. 1 milyon. Mukarrab melek kabre geliyor. 1 milyon melek kabre geldikten sonra, karım gelmese ne olur ya? Bizim karı ziyarete gelmiyor. Gelme ya. Ben adam olayım da 1 milyon melek gelsin de bizim hanım gelse ne olur, kızım gelse ne olur, ne yapacak? Aa, babamız da şöyleydi, böyleydi, işte bir su dökerse döker ya da su dökene bir kuruş para verirse, ondan sonra iki çiçek, iki böcek, bitti gitti. Ne faydası var? Gelsinler, ziyaretçi gelmesin demiyoruz. İnşallah bana da gelirsiniz inşallah. Bayağı bir gelirsiniz yani. Neyse bana gelenlere bir dua ederim, gelirsiniz yani. Feci'ul Kur'an. Kur'an ona gelecek. Ve kulu diyecek. Daha hemen göz açıp kapamadan indi, şeyi çıkarttı. Mevla'dan tahsisat diyelim. Tahsisatı çıkarttı. 1 milyon meleği aldı. Melekler aldı. 1 milyon, 2 milyon Allah nedir ya Celle Celaluhu. Şimdi dünyanın gavuruna. Yani Allah'ın bir yardımı geldiği anda Amerika ne, Rusya ne bilmem ne işte. Biz maneviyatla irtibatı kestik. Ruhaniler alemine irtibatı kestik. Biz emperyalizme tabi olduk. Madde perest olduk, şöhret perest olduk. Biz dünyayı gözümüzde büyüttük, onun için gavurlara zelil duruma düştük yani. Bunun başka bir izahı yok. Bizde maneviyat olsa, bunlar kim ya? Yok işte maneviyat. Ona yamul, buna yamul, herkesten ödümüz kopuyor ya. O ambargo koyuyor, öbür ambara koyuyor. E tabii. Doğru Müslüman olsan sana bunu yapabilir mi? Ecdadımıza yapabildi mi ya? Ve kulu diyor, helistevhaşte. Hemen Kur'an gelecek. Aa, ben bir an ayrılmak zorunda kaldım. Sen diyor, yalnızlık hissettin mi hiç? O meyyite soruyor. Sakın yalnızlık hissetmeyeydi. Maziltü müzfârattüke. Ben senden ayrıldım ya. Yanlış anlama. Enkellemtullah tebâreke ve teâlâ. Ben Allah tebâreke ve teâlâ ile konuştum senin için. Onun için gittim. Ben yoksa seni yalnız bırakmam. Hattâ ekraştü leke minü firâşen. Ben Allah'tan sana tahsisat çıkarttım diyor. Ne çıkarttım diyor? Bir döşek çıkarttım. Ve tisaran, bir fike, battaniye çıkarttım. Ve misbahen, bir de ışık. Kabrinde nur getirdim. Bu hadis Müsned-i Bezzar'da. En sahih muteber hadis hafızlarında İmam Bezzar. Bütün kitaplarda Bezzar geçer yani. Kaynaklarda. Ve kacci itükebi, şimdi sana onları getirdim. Fekum kalk diyor. Bak dikkat et. Kalk diyor. Ölüye diyor. Şimdi buralara dikkat edin. Hadis-i şeriflerde mesela feyuk idani, sahih Bukhari'de de var. Münker nekir onu oturturlar diyor. Dikkat et. Ruhun oturması burada şey değil, oturturlar diyor. Buraları görünenle görünmeyeni kıyas edip kamera koyarsan bunlar görünmüyor dersen burada Allah'ın Resulü'nün hadislerini inkar etmiş olursun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işler manevidir. Ama oturturlarsa tamam oturturlar. Senin onu görmen icap etmiyor. O oturuyor. İlle gözünle görmen her şey icap etmiyor arkadaş ya. Ruhun giriyor çıkıyor görüyor musun? Uyanırken çıkıyor görüyor musun? Yanında ölüyor adam. Ruh çıktı görüyor musun? Uyuyan adam birden uyanıyor. Ruh girdin görüyor musun? Ne konuşuyorsun o zaman? Daha şurada yaşadıklarını görmüyorsun ya. Kabiri kıyas yapıyorsun. Kalk diyor. Kalk gidiyor. Hatta tüfri şekel melaike, melekler yatağını serecek diyor. Kalk diyor. Çok önemli. Mesela burada Hilyetül Evliya, duymuş musunuz kitabın adını? Ebu Nuaym-ül İsbahani'nin büyük muhaddis, efendim, hadis kitapları arasında tabakat var tabii, 8. tabakata geçer. Ama büyük hadis, ehreceli haddesenalı. Said İbni Cübeyr anlatıyor. Said İbni Cübeyr, duydunuz değil mi? Haccacı zalimin son öldürdüğü tabiinden ne buyurdu? Allah seni benden sonra kimseye musallat etmesin dedi. Ve Haccac da öyle geberdi. Haccaca bedduası tuttu. Said İbni Cübeyr, tabiinin en büyüklerinden yani makamda. Said İbni Cübeyr anlatıyor. Vallahi lezi la ilahe illahu. Bak kaynak söylüyorum. Ebu Nuaym-ı İsfahani Hilyetül Evliya'da almış. Ondan sonra efendim İmam Suyuti Büşra'l Keyif Bilika'il Habib isimli eserinde almış. Sayfa 45'te. Benim bu okuduğum yer İmam Nablusi'nin eseridir. Keşfün Nur sayfa 62'de. Ama Ebu Nuaym'da da ilk kaynağı Ebu Nuaym. Büyük muhaddis. Said İbni Cübeyr'e kadar arada haddesenası senedi var. Senetsiz olmaz. Böyle kıssadan hisse gibi olmaz. Bunlar kıssaları bile neyle anlatıyorlar? Senetle. Said İbni Cübeyr diyor. Kale ene vallahi lezi la ilahe illahu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim diyor. Said İbni Cübeyr yemin ediyor. Edhaltu Sabit el-Bunani lehtev. Sabit el-Bunani duydunuz mu? Bunları duymanız lazım. Abi biz ne yapalım? Bunlar hakkında küçük küçük risaleler mi çıkartsak ya? Çoluğa çocuğa okusanız böyle. Sabit el-Bunani tabiinin ulularındandır. Evliyanın en büyüklerindendir. Yani tabi tabiin dedi mi sahabe görmüş adamlar bunlar çok eski. Hep bunların vefatları 100, 90, 110, öyle hicri. Sabit el-Bunani diyor, lahdine ben indirdim. Ve me'iye benimle beraber var, Hümeyd-i Tavilu. Bunu da duymamışsınızdır. Hümeyd-i Tavil Hazretleri. Hiç duymadığınız isimler. Çünkü bunlar neden? Siz böyle Abdülkadir Geylani, Ahmet Rufai, o artık 400-500'lü şeylere çok duydunuz. Geriyi çok duymadınız yani. Selefi Salihindeki veliler... Tabii en hayırlı onlar. Onlar daha hayırlı. İkinci asır daha hayırlı. Üçüncü asır daha. Yani sahabeden sonra ikinci asır tabi'in, on sonra tebe'i tabi'in. Onlar bütün evliyadan üstün oluyorlar. İlk üç asırdaki evliya. Çünkü hadisle sabit en hayırlı asır üç tane. Hümeyd-i Tavil çok büyük velidir. Hümeyd-i Tavil de yanımdaydı diyor. Allah'a yemin ediyorum diyor. Sabit el-Bünani mezara indirdik diyor. Felemma sâveyne aleyh lebin kerpiç. Yani şimdi tahta koyuyoruz ya içinde şeyine. Onlar o zaman belki bu kişi yakın tahta konmuyor. Kerpiçle kapatılıyor üzerleri. Yani tuğla gibi örülüyor. Tuğlayı, kerpiçleri bir de derin yapılıyor. Kabri derin yapmak sünnettir. Ama biz de çok derin istemeyiz. Yani şimdi düşünüyoruz 3 metre altına koyarsa falan bir çıkmaya kalksam nasıl çıkarım falan. Ulan nereye çıkıyorsun be? Nefesim kesildi. Ulan nefesim mi kaldı be? Zannediyor hastane burası yani. Aşağıya inmeyelim çok. Kardeşim aşağı indirerini biraz sünnettir. Lahdi derin yaparlar. Ondan sonra efendim tabii hem kurt falan geliyor. Bazı hayvanlar kabri eşenler de oluyor. Evliyaullah'tan bazıları da kurdu boğmuş biliyorsunuz değil mi? Amasya'da bir kabir var. Amasya merkezde. Giderseniz ziyaret edin. İsmi, vasfı çok meşhur bir alim. Ama adı ne? Kurt Boğan Hazretleri. He? Biliyorum da adını söyle. Ha. Meşhur Akşemseddin Hazretlerinin babası. Akşemseddin esas Amasya'dan gelmedir yani. Göynük'e sonradan yerleşmiştir. Kabri Göynük'tedir, Göynüklü değildir. Kurtboğan Hazretleri, niye diyorlar ona? Mezarı kurt eşmeye gelmiş. eliyle kurdu boğmuş. Mezarın üstünde kurt boğulmuş vaziyette duruyor. Onu kurt boğan derler. Meşhurdur Amasya'da yani. Şimdi, sen evliya Allah'ın tasarrufu. Bak, onun için yani biraz derinde kazmaları, hayvanların da hemen eşelemesi kolay olmasın diye de derinde sünnetlik var. Üzerine diyor, kerpiçleri düzelttik, kapattık. Sekatat lebinetün, tabi şimdiki gibi beton harme şey gibi bir şeyler getiriyorlar. Acayip ya. Ben onu getirmesinler. Vasiyet mi edeyim, ne edeyim? Çok kalın beton getiriyorlar abi. 2-3 parça beton getiriyorlar. Mahşere zor kalkarsın yani. Kalkarsın tabii de mahşere patlatırlar da zaten. Yani mübarek o kadar beton da ne oluyor ya? Neyse üstüne de mermer, üstüne bilmem ne neyse. O zaman tabii kerpiçten yapılıyor. Kerpiçten biri bir tuğla düştü diyor. Yani tabii düşerken düşebilir. Sağlam yapılmazsa bir tuğla düştü diyor. Kim anlatıyor bunu? Said İbni Cübeyr radıyallahu anh. Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da hadis kaynağında zikrediliyor bu ya. Bir tuğla, bu çok meşhurdur. Ben bunu eskiden de bilmiyorum anlatmış mıyım. Bir tuğla düştü diyor. Feyda ene bihi yusalli fi kabrihi. Daha yeni koyduk biz kabre diyor. Yeni üstünü şey ettik işte 5-10-20 dakika işte üzerini kapatırlar. Bir de ne göreyim diyor. Namaz, ayakta namaz kılıyor. Gözümle gördüm diyor. Said İbni Cübeyr, vallahi diye yemin ediyor. Ayakta namaz kılıyor diyor. Şimdi bu Ebu Nuaym'da diyorsun. Peki Musa Aleyhisselam'ın kabrinde namaz kıldığı Miraç gecesi hangi hadiste geçiyor? Buhari'de geçiyor. Merartu bi Musa indel kezibil ahmeri ve yusalli fi kabri. Miraç'a çıkartılırken, Kudüs'e getirilirken, kırmızı kum tepelerinin yanında Musa'nın kabrine uğradım. Buhari bu hadis-i şerif. E Allah peygambere verdiği bir mucize olarak da keramet olarak evliyaya veremez. E ne anladınız şimdi? Niye şaşırttınız? Musa'ya uğradığımda kabrinde namaz kılıyordu diyor. Sonra da 6. kat semada ruhaniyetini de gördü ayrı. Ama kabrinde diyor, dikkat et, ruhaniyetleri kabrinin içinde ve kaimun ayakta. Peki diğer sahihde bu Buhari'de yani şey olarak Miraç hadislerinde. Diğer sahih hadiste Müsned-i Bezzar'da var birçok sahih diyorlar alimler. Abdullah Hereri Hazretleri de bu sahihtir demişti yani hadiste. El-Enbiya ahyan fi kuburi musallim. Peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar veya hüccün hacca da gidiyorlar. Her sene. Ya bu namaz kıldıkları peygamberlerin kesin, onun şüphe yok. Ayakta. Sen ne anlıyorsun yani? Bir tuğla düştü, baktım kabrinde namaz kılıyor. Yanımda Hamid-i Tuveyl, Hümeyd-i Tuveyl, büyük veli. Dedim efendi, bu ne iştir? Bize gösterildi diyor. Yok ama keşif değil, tuğla düştü, içini gördüm diyor. Ve kâne yekûl, sorduk ki diyorlar, bu mübarek zatı biz biliyoruz çok büyük, sabit el bunu yani. Nedir dedik yani bu fazilette böyle, farklı bir şey oldu yani şimdi, kimse de rastlamamışız bugüne kadar, duymamışız. Dünyada namazdan doymamış, devamlı namaz. Sonra peşine buyurmuş ki, bu kabri şerifi nerede acaba Sabit el-Bünal? Belli değil herhalde. Herhalde ben sonra bir inceledim. Basra tarafından mı dediler, Bağdat tarafından. Bir inceleyin bakalım, internet neye lazım? Sabit el-Bünal ne diyormuş biliyor musun? Ama ben size kabrinde namaz kıldığı aynen böyle sabit olup pat diye defnedenlerin bayılıp düştüğü, az daha onlar da gömülecekti yani, bayılıp düştüğü, Türkiye'de bir evliya kabri söyleyeceğim. He? Özel görüşelim. Allah'ım ey Allah diyormuş. Celle Allah'ım ey Allah'ım diyormuş. اِنْ كُنْتَ اَعْتَيْتَ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ الصَّلَاةَ ف۪ي قَبْرِ Ben bu dünyanın yemesinden, içmesinden, bir şeysinden mutlu değilim, bir şeysinin peşinde değilim, yaşayayım biraz da yiyeyim içeyim, çay içeyim, çorba içeyim derdim değil. Ama ben namaza doyamadım, öleceğim ecelim geliyor. Sen dünyadayken bir kuluna kabrinde namaz kılma fırsatı verdiysen, ki vermedi mi Musa Aleyhisselam'a verdi, peygamberlere verdi mi? O da bir kuluna diyor. Peygamberler de bir kul. Dermiş ki duasında, ya Rabbi, kullarından bir kuluna dahi kabrinde namaz kılma imkanı verdiysen demek veriyorsun yani. Verebiliyorsun haşa, verebiliyorsun denmez, verebilir. Demek verdin yani. Verdinse fatiniha. Ben de istiyorum. Bana da kabirde namaz verdi. Namaza doymamış. Hep böyle dua dermiş. Bu duayı duyunca Said ibn-i Cümeyr ile Hümeyd-i Tavil radıyallahu anhuma dediler ki فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَرُدَّ دُعَاهُ Bu zat duası müstecap bir zattı. Allah onun duasını dert edecek değil ya. Demek onun için ayakta gördük dediler. Bu meşhur bütün kitaplarda ittifakla zikrediliyor. E peygamberlerde varsa bana da ver demiş. Evliyadan bu ümmette bir tek bu zatta yani o zamanki kitaplarda eski kaynaklarda bu zata geçiyor. Ama eski kaynak dediğim yani 1000 senelik falan. Daha sonraki kaynaklarda mesela geçtiği üzere Türkiye'de de kim var biliyor musunuz? Bir de şuralarda var. Vakıflar orayı tamir etti, şey etti mübarek. Emir Bukhari Hazretleri var şu Akdeniz Caddesi'ne gitmeden. Fevzi Paşa'dan hemen Emir Bukhari Camisi var. O caminin altında yatıyor. Bir kere zor şer açtırdım imama. Girdim. Sonra rica ettik, şunu ettik, bunu yaptılar, ettiler, temizlediler. Yapmışlar ama açmadılar. Senelerdir orası açılmayı bekliyor. O Emir Bukhari bütün İmam Münavi'nin dahil bütün kitaplarda o hem Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin halifesiydi hem de Mahmud İnciri Fahnevi Hazretleri'nin torunuydu. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Semerkant'te ona dayanamadı. O müridiydi ama her geldiğinde ayağa kalktı. Her geldiğinde ayağa kalktı, oturuyor, sıkıldı. Dedi efendim dedi, siz dedi hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunsunuz. Ondan sonra hem Mahmud İncir Fahni Hazretleri torunsunuz, hem seyitsiniz. Yani ben dedi burada şey yapamıyorum sizin yanınızda. Halbuki onun müridi. Ben dedi yani şey, siz dedi İstanbul'a vazifeli. Ubeydullah Ahrar Hazretleri biliyorsunuz Fatih Sultan'a manen geldi. Harbe katıldı, zahiren geldi. Hatta Hazreti Fatih Beyazıt oğlu, Sofu Beyazıt Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin oğullarını falan çağırdı burada. Babasının tarifini sordu. Onlar babalarının şemailini anlatınca babam Sultan Fatih de aynı anlatıyordu dedi. Semerkant'ten dakikada geldi. Burada harbin İstanbul'un fethinde en büyük manevi ordu Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin teşrifleriyle olmuştur. Hatta cübbesinin burasını gösterdi Hazreti Fatih'e. Bak dedi. Bir baktı. Bu kadar ordular var. Melaike, ruhaniler hepsi gelmiş dedi. Hazreti Fatih ondan sonra tabi Akşemseddin'in işareti var ama manevi fetih sahibi Ubeydullah Ahrar Es-Semerkandi Hazretleri. Nakşi Müceddidiye silsilemizde bulunan. Onun halifesidir bu Emir Bukhari. Bütün kitaplarda bu zatta ne geçiyor? Bu zatı da defnettiler. Defneder demez, kitaptan kaynak verebilirim. İmam Münavi diyorum sana. Büyük muhaddislerin kitaplarında, tabakat kitaplarında İstanbul'da Konstantiniyye'de diyor. Onlar çok tanımıyor. Emir Bukhari diye işte, Seyyid Bukhari diye bir zat diyor. Kabrine koydular, koyulduğunda sesli salavat okuduğunu defnedenler duydular diyor. Sesli salavat okudu. Bu bütün kitaplara, tabakata geçmiş. Sesli salavat. O burada, ben bazı duvarın dibinden gece gidiyorum okuyorum çünkü içerisini açmıyorlar. Bir an evvel vakıflara da rica ediyoruz. Bizim Seyfettin Hoca'ya da rica ettim. Senelerdir gelene geçene rica ediyorum. Allah razı olsun. Yani belediye ilgilenmişti vakıflarla sonra içini tefriş ettiler falan ama ziyarete açık değil abi ya. Mübarek mi kimseyi istemiyor bizden mi bıktı o da ayrı bir dava belki de biz bozuk adamız yani ziyarete açılmıyor. Buranın açılıp Müslümanların faydalanması lazım. Velilerin başbuğu yani. Bu Türkiye İstanbul'daki en büyük. Seyyid Emir Bukhari Hazretleri şurada. Onun 4-5 tekkesi daha var. İbni Kemal de onun eski tekkesinde yatıyor şimdi. Onun damadıyla beraber. He? Hayvansaray'da tekkesi var. Şimdi tekkeleri durmuyor. Birkaç yerde de dergahları var. Kaddesallahu aleyhi hazretleri. Kabrinde namaz kılan da Türkiye'de var. Kim? Deyin biri. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin teyzesinin oğlu. Hazreti Ömer Efendimiz'in torunu. Şeyh Musa Ezzuli Hazretleri. Şeyh Mus adını takarlar doğudakiler. Hep Şeyh Mus takarlar. Şeyh Mus'un aslı nedir? Şeyh Musa'dır. Bu Hazreti Ömer Efendimiz'in torunudur. Büyük kabri şerifi var. Büyük tasarrufları devam ediyor. Doğu halkının tümü, Mardin, Diyarbakır, o yerelerin tümü onun adını takarlar. Ben de bir ziyaret Mardin'e gittiğimde nasip oldu. Ama tabii çok soğuktu, donduk ama bir de tamirat vardı. İşte tamirat bitmiyor diyorlar mübarek yerde. Bayağı bir kabri şerifler de var. Abdülkadir Geylani o gittiği zaman hacca giderken Bağdat'ta onu karşılamaya çıktı. Bağdat'a güneş doğdu diye yayan karşılamaya çıktı. Ondan sonra bir köy vardı ya orada 45 kişiyi taradı bir adam. Evlerde, ocaklarda, çoluğu, çocuğu. O, onun hemen altında oluyor. Orada 40 göze var. O köyde, orada, Üsttepe'de 40 göze. Bu 40 göze Abdülkadir Geylani Hazretleri 40 veliyle geldiler. Asalarını orada bastırdıkları yerde toprakta göze çıktı. Hala da o 40 göze var. O 40 göze Abdülkadir Geylani onu ziyarete geldiğinde hasıl olmuş. Dolayısıyla velilerin çok büyüklerindendir Şeyh Musa Hazretleri. Tabii kısaca Şeyh Mus diyorlar. Biraz da tabii ismini bozmuş oluyorlar. Yani Şeyh Musa'dır o. Şeyh Musa'dır. Velilerin velisidir. Onun da kitaplarda o eski tabii şimdi Abdülkadir Geylani demek hemen hemen 900 seneye yakın bir tarihtir. O da aynı tarihte yaşamıştır. Orada söylüyor, yani yine dediğim kitaplar 600-700 senelik kitaplarda ben gördüm. Diyor ki kabrine indirdiler, ondan sonra defnettiler. Onlar kalkarken o namaza durdu. Namaza durunca definle uğraşanlar da bayıldılar, düştüler. Bayıldılar, düştüler. Onun da kabrinde namaz kıldığını, rivayetini kitaplarda gördüm. Rüyamda görmedim. Kitapların kaynaklarını verebilirim. Dolayısıyla Allah dostlarına böyle nimetler ihsan etmiştir. Bu işler manevidir. Ama gözüyle gören de vardır. Gözüyle gören de olmuştur. Aşı Şeyh Hüseyin dediler, Maraş'ta gittik bir camiye, siz de bulsanız gidin. O camiyi yaptırmış. 400 senelik cami. Yaptırırken hiç, nereden para geliyor belli değil. İşçileri çalıştırırmış, ya, minderin altından postun verilmiş. Verilmiş. Bir gün işçinin biri, bir bakayım şunun altında ne var diye bir bakmış. Yılan gibi bir şey orada, bir korkmuş düşmüş. Ondan sonra mübarek terliğini, sarını bırakmış, kaybolmuş gitmiş. Biliyoruz onlar minareden minareye uçarlar. Eski kitaplarda var bu, çok meşhur. Tayyi zaman, tayyi mekan, bunlar hak, sabit, mütevatir, genel manada. Şimdi bile orada şey söylüyor, hoca efendi, yok kendisi oranın şey imamı değil, Ulu Cami imamı yani. Bizzat bana şimdi söyledi, benim nenem gözüyle görmüş gece dedi burada. Abdest alıyor, namaz kılıyor, takvim etsin, bak gözüyle görmüş diyor nenem diyor. Bize anlattı diyor, o mahalledekilerin hepsi bir rivayet anlatıyor. Bir tanesi ayakta bevletmiş, tokatı yemiş ondan sonra. Efendim, he yamulmuş etmiş, ondan sonra dua istemişler falan. Mübarek yok, kabri de yok. Adını Şeyh Camisi koymuşlar şimdi. Şeyh Hüseyin'miş, Şeyh işte bu işte ilk dönemler, tek parti döneminde bütün bunların atlarını, şeyhlerin, alimlerin atlarını kaybetmek için gitmişler, Turan Camisi yapmışlar. Her yere bir Turan, Muran bir şeyler koymuşlar. Şimdi tabii isimleri de kaybolma yüz tutmuş. Şimdi biraz restore olmuş falan, güzel cami-i şerif. Biz de iki rekat hacet namazı da kıldık. Dua ettik müşkilatımız için. Mübareğin de ruhuna da hediye ettik yani. Tasarruflar orada devam ediyor. Şimdi imam var. Yani şu anda vazife yapan imam. Ya diyor şurada diyor perde var diyor bak. Şu anda adam vazifede. Git camide anlatsın sana. Şurada diyor uyuyordum diyor bir gün. Bir geldi diyor ne uyuyorsun burada bir mevne. Bir çekti beni götürdü şu duvarın oraya kadar diyor. Ben burada uyudum diyor. Arada da perde var diyor. Uyandım kendimi diyor, orada buldum diyor. Ben oradan oraya gitmem diyor. Bayağı bir metre var arada uyurken, nasıl gidecek? Perdeye de bozulmamış diyor. Perde de bozulmamış diyor, ben de buradan kalktım diyor. Rüyamda geldi diyor, ne kalktı dedi diyor. Tasarruf sahibi velilere vermiş Mevla. Yaratan ancak Allah Celle Celaluhu. Diri bir iş yapabilir de ölü yapamaz. Ya diri de bir iş yapamaz, ölü de bir iş yapamaz. Yapan Allah'tır anla bu hususu demiş. Yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Senin iş yapan neren? Elin, ayağın, gözün, kulağın. Peki elin, ayağın, gözün, kulağın bedene mi ait, ruha mı ait? İç yağından oluşmuş bir göz, kemikten ulaşmış bir kulak, elin, ayağın, iskelet, demir, şey, ne onun adı? Damardan, sinirden, etten, kemikten oluşmuş. Ölünün de bunları var. Niye iş görmüyor? Çünkü esas insan ruhtur. Ruh ayrılınca beden iş görmüyor. Hal böyle olunca ruh ölüyor mu? Bedenden ayrılınca ölen bedendir. Ruh ölür değil. Ruhu Mevla öldürmüyor. Ya azaptadır ya nimettedir. Mahşere çıkanıp yeniden bedeniyle çiftleşene kadar. İskeletiyle birleşene kadar. Ruh ölmüyorsa... Bütün faaliyetleri yapan da ruhsa, insan uyurken göremiyorsa, ölürken öldüyse, tutamıyorsa, Nedendir? Ruh irtibatı kestiğindendir. Ruh diriyse, Allah yolunda ölenlere ölü demeyin diriler ayette buyuruluyorsa, Kur'an. Ne? O zaman yadırganacak bir şey var mı? Yoktur. Biz böyle iman ettik. Salavat-ı Şerif, hangi Salavat-ı Şerif kitabı? Adı Salavat-ı Şerif mi kitabın? Benim bu salavatların çok adı var. Kitabın adı Salavat-ı Şerife kitabında sayfa 40'ta demişler. Salatül Melaike. Bu Azrail Aleyhisselam şey olan mı? Ha, Azrail Aleyhisselam'la arayı bulmak isteyenler, iyi gelsin isteyenler, sayfa 40'ta Salavat-ı Şerife kitabında meleklere okunan salavat sigası varmış. Ben de amel edeyim, işte amel edeyim. Ben arada kendim ederim salavat öyle de özel bir siga da var. Rabbim amele muvaffak eylesin. Amin. Sana melekler yaygı yapacak. Kalk bakalım der. Galefetuni zul melaike. Melekler onu gelirler, kaldırırlar. Bak şimdi yine kendi kalkıyor demiyor. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Melekler onu kaldırırlar. İnhazan latifen. Çok latif bir şekilde, yumuşak bir şekilde kaldırırlar. Sümme yufse'ulû fî kabri. Sonra kabri genişletilir. Sen görüyorsun 2 metre. Ne kadar genişletilir? Mesirate erba'i mi'eti amin. Baktığın zaman böyle 4 taraf. 400 sene atlı gidecek kadar. Bir atlı koşsa, 400 sene gitse senin mezarın oradan bitmiyor. 60 dünya kadar cennet demiyor muyuz? Kabir el kabru ma'radatu miradul cinan. Ya cennet bahçesidir, ya cehennem çukurudur. Bu genişlik neye göredir? Ruha göredir. Manevidir. Ama seni ne yapar? Ferahlatır. Ama kabri açtığın zaman kamera koyarsan bunu göremezsin. Sizin mezarlığı da geçer, İstanbul'u da geçer, Rusya'yı da geçer, kutupları da geçer 400 senede gidersen. Ama bu kadar Allah genişlik ihsan eder. ثُمَّ يُوضَعُ لُهُ فِرَاشِ Sonra ona bir yatak konulur. بِطَانَةُ مِنْ حَر۪ينَ اَخْدَرِ Yeşil ipekten astarı. Astarını tarif ediyor. Yeşil ipekten bir döşek. حَشْوُهُ الْمِذْكُ الْاَزْخَرِ İçi halis misk dolu. Halis misk dünyada şu anda bulamıyorsun. 100 bin dolar versen bilmem ne, halis misk bulamıyorsun. Yani bir de cennetin miskleri, içi misk dolu. Ondan sonra efendim yeşil ipekten astarı, bir döşekse, dünyada öyle bir döşek hiçbir sarayda var mı? Hiçbir kralda var mı? Öyle bir döşek bir tane dünyada yok. Yapmaya da muktedir değiller. Ve yudda'u lehu merafik. Ondan sonra ona yastıklar konur. Mirfak. Mirfak şöyle elini kolunu koymaya lazım oluyor ya, oturuyorsun böyle ellerin düşüyor. Böyle koyuyorsun falan, rahat oluyorsun falan. Sonra ayağını uzatıyorsun, bazı kere kaldırıyorsun, indiriyorsun. Yastık. İnde ricleyhi, iki ayağına birer döşek, yani ne diyorsun sonra, minder. Ve râsi, bir de başına bir yastık. Mine sündüsü, ince ipekten. Vel istebrakı, kalın ipekten. Cennet sündüsleri, istebrakları. Hepsi Kur'an'da geçer bu tabirler. Cennette olacak. Ahiretten geliyor bunlar. Dünyada yok. Bunlar cennetten geliyor, ahiretten geliyor. Sana diyor, Kur'an ne dedi? Sana tahsisat çıkarttım Allah'tan dedi. Celle Celaluhu. Demedi mi demin? Ve yüz racülehu, ona yakılır siracani min nurin, nurdan 2 kandil. 2 tane kandil yakılır mezarda. Nuru ilahi, min nuril cenneti. Işığı dünya kandili lambası değil, cennetin nuruna bağlı. Işık nereden geliyor? Yoksa sen de zannetme ki kabrin yanında ne yaptık efendim, tesisat kurduk, akü, aküye bağladık bilmem ne. Akü mü yeter orada adama? Aküyü bağlayan da ölecek. Ona kim aküyü bağlayacak? Hepsi gitti. Adam vakıf yaptı. Kabrimde şu okunsun, bu dokunsun. Adam bile 600-800 sene olmuş. Ne kabir kaldı, ne etrafı kaldı, ne bilmem ne kaldı. Sattılar adamlar. Gittiler vakıf yerlerinde. Nargile çekiyorlar şimdi. Öbürü de vakıf yapmış. Mezarımda şu okunsun. Hadi git sen. Kimsenin vakfını koruyacak? Kardeşi. Millete vakıf kültürü mü kalmış? Onun için ışığı cennetten bağlarsak devam eder. Buradan vasiyet yaparsak bizim çocuklar bile terk eder. İki gün senin vasiyetini uygulasa, üçüncü gün uygulamaz ya. Her gün benim ruhuma yemek getirin. Seneyi devriyemde şu kadar fakir doyurun. Ana bir yapar, iki yapar. Ondan sonra amma da masraf. Zaten ekonomik kriz var. Hadi baba Allah rahmet etsin bedavadan ya. Böyle şey olur mu der. Ne biçim vasiyet bu kardeşim? Ne bıraktın da ne konuşuyorsun falan. Ulan ne bıraktım? Herif fabrikatör. Dünya kadar mal mülk bırakmış. İki sene sonra vasiyeti bozuyorlar. Adam Tahtakale'de hanaman bıraktı. Çocukları devir parasında pazarlık yapıyor. 2000 lira tuttu dedi. İskat-ı salat, iskat-ı şey talebelerle konuşuyormuş. Diyormuş ki 2000 lira çok ya. Ulan adam 2 milyarlık şey bıraktı, 2 trilyonluk. Bir fakir fukaraya bir sadaka vermediler. Onun için inşallah sönmeyen kandillere bağlanalım. Cennet nurundan iki kandil inde râsî başının yanına ve ricleyhi iki ayağının yanına yüzhirâni ilâ yevmil kıyâme. Kıyamet gününe kadar o kandiller parlayacaktır. Allah'ım kabrimizi nur eyle ya Rabbi. Allah'ım bizim kabirlerimize bu cennet nurundan kandilleri ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım karanlıkta bırakma ya Rabbi. Amin. Burada ehli sünneti bozmazsan, batıl inançlara düşmezsen, karanlık itikatlara bulaşmazsan, kabrinde karanlık olmaz. Çok ben sevindim bu işe ya. Korkuyordum, biraz korkum geçti ha. Samimi söylüyorum ama işte nerede gece namazı, nerede teheccüd, nerede Kur'an? Var mı malzeme kardeşim? Varsa malzeme, var Allah'ın nuru. Nuru mu bitecek aşağı? Senin amel nerede? Allah'ım kuvvet ver bize ibadete, kaldır bizi, kıldır bizi, okut bize, kıraat ettir bize. Ya Rabbi namaz, zikir nasip eyle bize. Ya Rabbi gafletten hıfzı eyle bizi. Ya Rabbel alem. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sellem. Sümme tuzcu'ul melaike. Sonra melekler onu yatırtırlar. Ala şikkıyla eymen. Sağ omuzu üzerine. Müstakbilel kıble. Kıbleye yönelik vaziyette. Zaten lahde indirenler bir düzenleme yapıyorlar ama çoğu kıbleye tam döndürmüyorlar. Sırt üstü yatırıyorlar. Eskiden bu işe dikkat biraz vardı. Şimdi hepten dikkat azaldı. Ölülerinizi bu mezarcılara teslim etmeyin. Mutlaka kabre kendiniz inin. Orada lahit dendiği şey omuz beslenecek. Toprak omuzun arkasına konacak. Tamamen yüzü kıbleye gelecek şekilde. Böyle düz yatırırsan yüzü kıbleye gelmez. Onun için arkadan omuz kaldırılıp toprak, kuvvetli toprakla beslenecek ki efendim ne olmasın, şöyle düşmesin. Bu tarafta kıbleye müstakbil vaziyette duracak. Allah ondan sonra çevrilmekten, döndürülmekten muhafaza eyle. Çünkü melekler gelir adamı tersine çevirir. O manen tehlike, o büyük imansız ölenlere nasip olur. Allah muhafaza. Sümme yüte bi yasemine min yaseminil cenneti. Ondan sonra cennet yaseminlerinden yasemin getirilir. Bu yasemini dünyada bir tadalım ya. Bir koklayalım yani. Bu yasemin çiçeği neymiş acaba? Tabii cennettekilerin dünyada neleri var? İsimleri var bir tek. Hakikat yasemin nerede? Miskin dünyada nesi var? İsmi var. Her şeyin ismi var. Hakikati nerede? Daha biz elma mı yemişik, hıyar mı yemişik? Bir şey yemiş değiliz biz. Hepsinin hakikati nerede? Cennette. Buradakiler ham halat bir şeyler ama bu bile ne kadar lezzetli oluyor. Hormonlu hormonsuz değişiyor. Seramalıyla efendim mevsim mahsulü değişiyor değil mi? Ne kadar lezzetli bir şey var. Bu kadar senede yüzlerce çeşit elma yemiş. Şimdi ama şeyde Antep'te bir elma bir şey var bende. Çok dokunuyor biraz bana ama. Sof mu dediler, suf mu dediler. Suf diye bir yer varmış. Kar suyuyla yetişiyormuş. Nasıl bir tat dedim, Allah Allah. Biz dedim saman yiyormuşuk dedim. Bir de oranın domatesi var dediler. Şimdi de piyasada çok millet ararsa talep patlaması olur ama herkes de yokmuş zaten. Kar suyuyla yetişiyormuş hep oranın malzemesi. Allah Allah. Dünyada bile 40 çeşit elmanın tadı başka ne? Lezzet farkı var ya. Bir de sen cenneti buna kıyas edebilir misin? Ondan sonra bakıyorsun. Aa, bu bizim karpuz değil mi? Ne alakası var? Cennette karpuzu gören öyle diyecek. Ve utubi müteşabiha. Cennette hep dünyadakine benzer meyveler gelecek. Gelince, aa bizim kıyar, bizim kavun. Melek de diyecek ki, kül, niye bakalım sizinki miymiş? فَالْلَوْنُ وَاحِدٌ وَالطَّعْمُ مُخْتَلِفٌ Rengi şekli bir görünüyor, tadına bak anlarsın diyor melek cennette. Bir tadıyorsun ki, dünyada ben hiç böyle bir şey yememişim. Her iş böyle. Dünyadaki ne kadar başka zevk çeşitleri var ya, ben şu kadar zevkler tattım, zevkim doruğa çıktı bilmem ne. Sıfırın altındasın. Cennette gördüğün zaman, ulan biz dünyada ne tatmışık be diyeceksin. Bu cennete bizim girmemiz lazım. İnşallah tabii ki. Başka ne diyebiliriz? Ama yakışan amellere çalışacağız. Ve yus'adu anhu, cennet yasemini getirilir. Ondan sonra melekler döşeyen, taşıyan, işte yatıran, kaldıran, nurları, kandilleri yakan, yastıkları döşeyen battaniyesinin altını melekler çıkarlar, giderler. Ve hep kahu vel Kur'an. Yine Kur'an'la baş başa kalır. Kur'an gitmiyor. Arkadaş, ne olursa olsun rahatlık, yanında bir arkadaş lazım ya. Arkadaşsız, teklik Allah'a mahsus. Bizim en iyisimiz Kur'an olacak inşallah. Evet. فَيَخُذُ الْقُرْآنُ الْيَاسَمِينَ Kur'an Yasemin'i alır, o çiçeği. فَيَضَعُ عَلَى اَنْف۪ي Burnuna koyar. غَضَّنْ Taptaze, cennet Yasemin'i. Dünyada öyle bir şey yok. فَيَسْتَنْشِقُهُ حَتَّى يُبْعَثَ Dirilene kadar, mahşere çıkana kadar o Yasemin'in tazeliği de bitmez, kokusu da tükenmez. O devamlı burnuna o cennet kokularını çeker. Kabirde kötü koku, ceset çürüyor, böcekler, yılanlar, akrepler dolaşan bir yer yani. Ama adamına göre fark var. Biz buna talip olalım. وَيَرْجُعُ الْقُرْآنِ اِلَى اَهْلِ Kur'an onun ailesine döner. فَيُخْبِرُوا بِخَبَرِهِمْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ Her gün ve gece onun haberini, onların haberini ona verir. Her gün ve gece. Sen yatıyorsun, der ki oğlun şöyle yaptı, kızım böyle yaptı. Namaz kıldılar, zikrettiler, Kur'an okudular, ibadet ettiler. O da sevinir. İnşallah iyi haberler gelir bize de arkamızdan. İnşallah. Hanımdan, çocuktan, evden, barktan, ocaktan, torundan, zürriyetlerimizden ne haberler gelecek acaba? Ama Kur'an ona o her gece ve gün haberlerini getirir. Ve taadu kema taadul validu şefiku veledehu bil haber. Şefkatli bir baba çocuğunu nasıl arayıp sorarsa, nasıl gözetlerse, gözetirse, nasıl ondan haber ararsa, sorarsa, Kur'an'da bütün ailesindeki durumu bir baba gibi gelir, onların ailenin babasına meyyite haberlerini verir. Allah Allah. فَاِنْ تَعَلَّمَ اَحَدٌ مِنْ وَلَد۪ي الْقُرْآنِ Sen öldün, küçük çocuk bıraktın, yetim bıraktın veyahut büyük bıraktın. Ama Kur'an bilmiyor veyahut Kur'an yeni okuyacak. Çocuklarından biri Kur'an öğrenirse hemen gelir babasına mezarda müjde verir. Oğlun Kur'an öğrendi der. Oğlunu, kızını, torununu medreseye gönder, Kur'an okumaya gönderenin vay müjdesine görüyor musun? Kabirde ne kadar sevinecek. Gel sen desen ki senin oğlun kep fırlattı, bilmem ne üniversitesini bitirdi desen kabirdeki meyyite taalluk eder mi? Bir de kızsa, bir de başı açıksa, bir de kız erkek karma karışıksa bilmem ne, kabirdeki ne yapsın? Hadi gitsin işine ya der. Ne lazım der, bana bunu veriyorsunuz haber der, değil mi şimdi? Ama birinin Kur'an öğrenme haberi meyyite kabirde gelirse sevinmez mi? Kur'an sevindirir. Diploma kimin mezarda memnun edebilir yahu? Ondan sonra ve inkâne akibu akibes sü'i. Peki, mesele ne? Mesele şu. Zürriyeti kötüyse, oğlu kızı torunu kötü yoldaysa, Kur'an yine ne yapar? Madem o babaları Kur'an ehliydi ya, de'alehum bis-salah vel-ikbal, Kur'an'da o adamın Kur'an'a hizmeti hatırı için ya Rabbi çocuklarını ıslah eyle, ya Rabbi çocuklarını hayra ikbal ettir, ya Rabbi düzgün yaşat, doğruya döndür diye o Kur'an'la amel etmenin gece namazlarının hayrı öldükten sonra da bitmez. O Kur'an kötü zürriyetinin bile ıslahı için duacı olur. Kur'an kadar vefalı bir arkadaş var mı? Hadisin ikinci bölümü mü neydi işte? Arada 3-4 bölüm geçti. Ne diyordu onda? Beni samimi bir dost bulacaksın. Beni vefalı bir arkadaş bulacaksın. Kimin bu kadar vefası olur? Kim kimin çocuğunu, çoluğunu arar sonra? Kendi çocuğunu adam aramıyor, sormuyor. Adam anasını babasını sormuyor. Kur'an bizi bırakmayacak inşallah. Biz onu bırakmadığımız için çoluk çocuğumuzu da mahşere kadar Allah'ın kitabına emanet ediyoruz. Kur'an onları da gözleyecek, kollayacak, hayır dua edecek onlara. Yeter ki biz bu yolda yaşayalım, bu yolda ölelim. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifi delil olarak Müsned-i Bezzar'da buyuruyor ki burada Kur'an gelir denince diyor, siz şunu anlamayın diyor. Kur'an Allah'ın kelamı olarak kelam sıfatı gelir anlamayın. Ve innema yeci'u sevabul Kur'an. Burada diyor Kur'an'ı okuduğun Kur'an'ın sevabı gelir diye anlayın diyor. Sevabı gelir ne demek? Şekle bürünüyor, nurani. Çünkü bütün ayetlerde bile bunun şeyi var. Mesela Kur'an'dan yüz çeviren için ne diyor? Men a'radanu fe innehu yahmul yevmel kıyameti vizra. Kur'an'dan yüz çeviren kıyamet günü ağır yük taşıyacak diyor. İşte o Kur'an'dan yüz çevirmek günahı da sırtına vurulacak. Yük olarak vurulacak, boynu, beli çökecek, taşımayacak o yükü. Yük şeklinde geliyor. Nasıl ki kurban geliyor, seni yükünü taşıyor, seni bindiriyor, sırattan geçiriyor. Sevabı geliyor. Kur'an gelirin manası, sevabı gelir. Ve delilu alâ dâlik, bunun delili nedir diyor. İmam-ı Bezzar şimdi izah getiriyor. Enne yurva annebi sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şerifte Bukhari'de de var. O hadisten bunun da manasını anlayın diyor. Öbür hadiste ne diyor? Diyor, اِنَّ الْلُقْمَةَ وِالْكِسْرَةَ تَجِيُوَمَ الْقِيَامَةِ مِسْلُ اُحُدْ. Sadaka verdiğin bir lokma, kırık bir yani ekmek parçası bile kıyamet günü sevabı gelecek Uhud dağı kadar. O adama verdiğin ekmeğin lokması mı gelecek? Ne gelecek? Sevabı gelecek. وَاِنَّمَا اَجِيُوا سَوَابُهَا. Kırık lokma yendi, içildi, gitti. Sevabı surete bürünüp gelecek. فَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكُ قُرْوَانِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِمَّا يَكُونُ فِي الْآخِرَةِ فَاِنَّمَا وَالْسَّوَابِ. Hadis-i şeriflerde ne kadar görürseniz, işitirseniz ki ahirette salih amellerden şu gelecek, bu gelecek, Kur'an gelecek, sadaka gelecek, zikir gelecek, bütün bu hadislerin manası bunların sevabı güzel surete bürünüp sevabı gelecek. Anladınız? Güzel izah etti mi mübarek Bezzar Hazretleri? Sonunda bir not koydu. Bunun sevabı şekle bürünüp nurani olarak gelecek. Müsned-i Bezzar, hadis rakamı 2655, 7. cilt, 97. sayfede bu hadis-i şerif mevcuttur ve mezkurdur. İsteyen Arapçasına da bakabilir, ehli ise anlayabiliyorsa. Hiç böyle bir hadis duymuş muydunuz? He? Daha ne duydunuz ki ya? Daha neler var benim okuduğumda gevezelikten sadede gelemiyorum. Gevezelikten sadede gelemiyorum. Şu reddiye işleri, şu itikat bozukluğu, şu bidat ehlini fırkasına beddua edin. Sizi ne ilimlerden mahrum ediyorlar. Allah onlara lanet eylesin. Amin. Eğer şu belalar, bidat ehline reddiyeler olmasa, ben size onlarca kitap bitirecektim. Öyle ilimler duymuyorsunuz ki, belki de birçok şey duymadan öleceksiniz. Benim o sabahlara kadar okuduğum kitaplarda gördüğüm ilimler, aklım duruyor yani. Çok ilimden mahrum oluyorsunuz, çoğunu daha duymamışsınız. Allah bunlara lanet eylesin. Amin. Allah bunların şerrini iptal eylesin. Amin. Allah bunların ifsadını men eylesin. Amin. Allah bunların imkanlarını, iktidarlarını mahveylesin. Amin. İktidar demek, güç, kuvvet demek. Adam orada dekan olduğu zaman ilahiyatta, doçent olduğu zaman, profesör olduğu zaman eline bir imkan geçiyor. Bu iktidarını, kudretini, İmkanını nereye kullanıyor? Batıla hizmete, çoluk çocuğun itikadını bozmaya kullanıyor. Onun için diyorum Allah bunların imkanlarını, iktidar ne demek? Kudretlerini, güçlerini, kendilerine verilen imkanları, bürokratik imkanları iptal eylesin. Amin. Bunları bu vazifelerden azleylesin. Amin. Yerlerine ehl-i sünnete hizmet edecek vatana millete hayırlı insanlar nasip eylesin. Amin. Allah hükümetimize de bu hususta ferasetler, şuurlar, basiretler ihsan eylesin. Amin. Hayırlı müsteşarlar nasip eylesin. Amin. Bu adamların foyalarını meydana çıkaracak insanları onlara yakın eylesin. Amin. Ve bunları vazifelerden alıp ehline, liyakatli kimselere teslim etmelerini nasip eylesin. Amin, amin, amin, amin. Bi hurmetullahi ve yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Ve alâ aleyhi ve sahibi ve sellem. Allahümme inna neselüke el cenne. Ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenne. نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم Ve entel müstehanu aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Allahümme amin. Allahümme nâselüke minel khayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم من قضيت لنا من قضى فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب جزمز مبارك إيلة günahlarımızı affeyle mağfiret eyle boyunlarımızı cehennemden azat eyle Hazreti Kur'an'ın şefaatlerine mazhar eyle, şikayetlerinden muhafaza eyle, gece namazlarında şuurla, sıhhatle, afiyetle kalkıp kıraat, sesli kıraatlerle kılmak nasip eyle. Hazreti Kur'an'ın dünyada, ahirette civarından ayırma bizi, mahrum eyleme. Zürriyetlerimizi hayırla ıslah eyle. Çoluk çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık, sen hayırla ahsen terbiye eyle, terbiye eyle. Allah'ım cuma, önümüzdeki perşembe cuma bağlayan gecede tesirli konuşmalar nasip eyle. Amin. Riyadan, kibirden, gurudan, ucubden, sümaden muhafaza eyle. Amin. Nefsaniyete kaçmaktan muhafaza eyle. Amin. Senin dinine hizmet için konuşmak nasip eyle. Amin. Herkesin anlayacağı dilden konuşmak nasip eyle. Amin. Yanlış anlaşılmalardan muhafaza eyle. Amin. Tesir senin elinde, kalpler yedi kudretinde kurban olduğum. Herkesin kalbini, gönlünü, kulağını hidayet canibine, hak söze irca eyle, tevcih eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasirin. Buradan dağılmadan cümlemizin ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Şerlerden muhafaza eyle. Maddi manevi borçtan, sıkıntıdan, dertten, kederden muhafaza eyle. İslam'ın, Kur'an'ın, zikrin itminanı ile kalplerimizi mutmain eyle ya Rabbel Alemin. Cemaatlerimizden bizden önce vefat etmiş olan Şakire Fatıma, Aişe Hatice, Zeynep, Döndü Zühre, Seyhan, Adem, Yılmaz, Taner, Kerem, Hasan Türkmen, Ahmet Fatih, Derviş, Abu Zer, Nazım, Yaşar, Rahmi, Mustafa, Osman, Ömer, Mehmet, Meyit ve Meytelerde rahmet eyle. Amin. Mağfiret eyle. Seyyatlarını mahveyle. Amin. Senata tebdil eyle. Azabı olanlar varsa def'u raf'u izale eyle. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluke ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle, amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Hayder, burada derneğimiz her ay yardım götürdüğü Suriye'ye her ay yardım gidiyor. Orada da fırınlar açılmış, hizmetler devam ediyor. Ancak mazlum Müslümanlar için büyük kış yardımı kampanyasını başlatmış bulunuyor. Ağır kış şartları yaklaşıyor. Yoksulluk sebebiyle Aralık ayında battaniye gidecek, soba gidecek, elbise gidecek, un, ondan sonra bebek malzemeleri, hijyen temizlik malzemeleri gidecek, konvoy kalkacak. Bu konvoy için yardımlarınızı iletmek isteyenler 0212-923-1923 numaralı telefondan irtibat ve bilgi alabilirler. Allah Teala yardım edenlere yardım eylesin. Amin. Bu Hayder Derneği şeffaf çalışıyor. Her şeyi sizle paylaşıyor. Giden tüm yardımları gösteriyor. İnsanlar da size hayır sahiplerine dualar ediyorlar. Allah Teala yardım edecek imkanları da ziyade eylesin. Amin. Yardımlarımızı da ziyade eylesin. Allah'ın bu dernekte çalışanları da muvaffak eylesin. Muhafaza eylesin. En hayırlı şekilde yardımları ulaştırmak nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi nâr-ı cehennemden azâd eylesin. Amin, amin. Allahümme salli ve selli ve barik alâ seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve alâ âlihi ve sahbih. Sübhane rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfûne ve selâmün alel murselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Amin ila şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve ashabi meşâhına ke. Ruhu ruhuna efendim baba ile. İsmet garibullah büyük şeyh efendi. Fatih Sultan Yavuz Sultan. Âli arvâhı cemî'i meşâhına ve sâtidina emvâtina emvâtil cemâtil hâzırîn el Fatiha.